الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، یہ پیاری سی نیت کر لیجیے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، بلکہ وہ میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی. نمبر ایک، وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے. نمبر دو، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ان کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے. مسلم شریف کتاب اللباس سے یہ روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس حدیث سے مبارکہ، یہ حدیث پاک میں عورتوں کے تین کام بیان ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی. نمبر ایک، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہو، یا اتنا باریک لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم ویسے ہی نظر آئے گا تو یہ اگرچہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن در حقیقت ننگی ہوں گی. دوسری بات جو بیان ہوئی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی. حدیث پاک میں جو ان کا دوسرا بیان ہوا عمل، اس کی وضاحت یہ ہے کہ یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یا دوپٹہ اپنے سر سے اور برقعہ اپنے منہ سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں، یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. یہ ہو گئی دو باتیں. تیسرا عمل، ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے. اس جملے کی تشریحات تو بہت ہیں لیکن بہتر تشریح یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے وقت راستے میں چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن یعنی اونچی جو گردن ہے یہ سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی ہوں گی اور لوگوں کو گھرتے چلیں گی جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے نا جو اونٹ کے بیچ میں جو کوہان ہوتا ہے وہ اونچی ہوتی ہے ایسے ان کے سر اونچے رہا کریں گے. مسلم شریف کی حدیث بیان کی ہے اس میں تین علامتیں جو بیان کی گئیں کہ عورتوں کے تین کام بیان ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی اور یہ تینوں کی مختصر مختصر سی شرح تشریح ابھی میں نے بیان کی ہے. کوئی اتنی مشکل یہ وضاحت نہیں تھی. ہر وہ عورت غور کرے جن میں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر موجود ہے یا تینوں موجود ہیں, اور بعض ایسی ہوں گی بدقسمتی کے ساتھ جن میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی, اور آج ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہیں. اس میں کوئی شاید دکی چپی بات نہیں ہے, بلکہ میں یوں کہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غیب کی خبر دی نا کہ میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں یہ عورتیں ہوں گی, تو میرے زمانے میں نہیں ہے, بعد کے زمانے میں ہوں گی. حرف با حرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آیا. اور عورتوں کا حال بس سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ لباس ایسے پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھکا ہوتا ہے اور کچھ حصہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے, یا ان کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے جس سے ان کے جسم کی رنگت صاف نظر آتی ہے. اتنے باریک کپڑے ہیں جیسے ٹشو ہوتا ہے نا, ٹشو ایسے ٹشو کی طرح, مطلب کہ وہ فیبرک ٹشو فیبرک بھی سنا ہے ایک آتا ہے بالکل باریک سا ہوتا ہے, جب وہ پہنتی ہے تو ان سے ان کے جسم کی رنگت جیسے ظاہر ہو جائے نا. تو یہ کسی کپڑے والے سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کپڑے کے تاجر ہیں. انہوں نے جو عورتوں کے کپڑوں کا جو مجھے حال بتایا تھا, علمان والا فیس, یعنی وہ اتنا عجیب و غریب حال ہے عورتوں کے کپڑوں کا اور ان کی ڈیزائنوں کا اور ان کے لباس کا انداز. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, نہ جانے معاشرہ اب کتنا مزید بھی حیائی کے گڑے میں گرے گا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. مزید یہ کہ ان کا لباس جسم پر اتنا فٹ ہوتا ہے جس سے ان کی جسمانی ساخت نمایاں ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے, تو یہ بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئی ہیں لیکن در حقیقت ننگی ہیں, کیونکہ لباس پہننے سے مقصود صرف جسم چھپانا نہیں ہے, اس کی ساخت کو نمایاں ہونے سے بچانا, اور ان کے لباس سے چونکہ یہ مقصود حاصل نہیں ہو رہا ہوتا اس لیے وہ ایسی ہیں جیسے انہوں نے لباس پہنا ہی نہیں, اور ان کے چلنے بولنے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں. خود کا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ غیر مردوں کی طرف وہ مائل ہو رہی ہوتی ہیں. دوپٹے ان کے سر سے غائب ہوتے ہیں. برقع پہننے والیاں نقاب منہ سے ہٹا کر چلتی ہیں تاکہ لوگ ان کا چہرہ دیکھیں, یہ اپنا چہرہ دیکھنے کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں گویا کہ. ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب و جہنم کی خوفناک سزاؤں سے ڈرنا چاہیے, اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث کے ساتھ اس کی شرح بیان کی ہے, اور بڑی مستند اور بڑی مضبوط اور موجودہ زمانے کی عکاسی کرتی ہوئی یہ حدیث پاک کی شرح یہ سننے کے بعد ایک مسلمان عورت کو ضد نہیں کرنی چاہیے, ایک مسلمان عورت کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ نہیں جناب یہ ایسا کیسے, یہ نہیں. اگر آپ کے علم میں کوئی بات نہیں ہے, اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے, اور ہو سکتا آپ کے لیے اگر یہ بات نہیں ہے مطلب نیو اگر یہ کوئی ڈسکشن ہے تو یہ بات پرانی ہے ہمارے لیے, گویا کہ یہ بات آج بیان ہوئی آپ کے لیے, کیونکہ آپ کے لیے یہ بات نہیں ہے. تو یہ تو مسلم شریف کی حدیث میں نے بیان کی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد یہ زمانہ آئے گا, اور پھر اس کی شرح بیان کی گئی. اور کئی آپ کو محدثین کرام جو حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے, جنہوں نے یہ پورا ایک مطلب شرح بیان کی ہوتی ہے. سمجھے کہ یہ آج اس مطلب اس وقت کی عکاسی کرتی میں نے آپ کو ایک شرح بیان کی ہے. غور کیجئے, آج کے کسی مطلب کے ایک ایسے آدمی کو جس کو اتنی کوئی اسلام و دین کی سوچ سمجھ نہیں ہوتی, آپ کو اس کی بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ اور اس کے رسول کا درست فرمان ہم تک پہنچانے والے کی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. تو یہ بات میں تھوڑا آگے بڑھوں تو یہ بات صرف عورتوں کو ہی سمجھانا مقصد نہیں ہے میرا, یہ بات مرد بھی سمجھیں, بالخصوص وہ مرد جو اوپر رہ کر اپنی عورتوں کو اس انداز پر لاتے ہیں اور اس انداز پر وہ خوش ہوتے ہیں اور اس انداز کی وہ پذیرائی بھی کرتے ہیں, اور اگر وہ پردے کی طرف جائے, حیا کی طرف جائے, اور مثال کے طور پر اس طرح کے بیان سن کر اس کا ذہن بنے کہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہے, یہ کیا ہو گیا, مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ ایسی عورتیں ہوں گی تو میں ان عورتوں میں کیوں شامل ہو جاؤں, ایسی عورتیں ہوں گی. مگر آپ جو سننے والی ہیں, اگر آپ میں اللہ نہ کرے یہ عادت ہے تو آپ آج یہ نیت کریں کہ میں مجھے ان عورتوں میں شامل لی ہوں نا کہ جو جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی, کہ جبکہ جنت کی خوشبو دور تک آتی ہے. ان مردوں کو بالخصوص میں کہوں گا کہ توجہ کرنی چاہیے کہ جو اپنی عورتوں کو اس انداز پر لادنے میں پیش پیش ہیں, خوش ہیں. بیوی, بہن, ماں, اس طرح جو گھر کی محارم ہوتی ہیں, جو ان کی اس بے شرمی بے حیائی کو روکنے کی قدرت بھر کوشش نہیں کرتا, یعنی جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی کوشش نہیں کرتا, تو وہ خود دیوس ہے. دیوس یہ عربی کا لفظ ہے حدیث پاک کا, دیوس دال یا واو فا, اس کا آسان اردو ترجمہ اگر میں کروں تو بے غیرت ہے, اور اس پر جنت حرام ہے. ابتدان وہ جنت میں نہیں جائے گا, اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا, جو اپنے محارم پر غیرت نہیں کھاتا. اور بدقسمتی کے ساتھ آج باپ اپنی بیٹیوں کو جیسا لباس پہناتے ہیں, شوہر اپنی بیوی کو جیسا لباس پہناتا ہے, اور جس طرح ماں اپنے لباس کو, ایک پوری فیملیز ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اکا دکا گھر کے اندر کوئی ایسا فرد اس کی لائن آؤٹ ہو جاتی ہے اور گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں, مگر بعض اوقات یہ پوری پوری فیملیز ہیں, بلکہ پورا پورا کلچر ہے, اور پوری ایک جیسے کہ کمیونٹی اس ٹائپ کی بن گئی ہے کہ جن کا کام ہی مطلب اس طرح کا ہے کہ نہ مردوں کے لباس کا ٹھکانہ, نہ ان کے لڑکوں کے لباس کا ٹھکانہ, نہ ان کی بیٹیوں کے لباس کا ٹھکانہ, نہ ان کے گھر کی عورتوں کے لباس کا ٹھکانہ. اگر ایسی کوئی فیملی اس مبلغ دعوت اسلامی کا یہ بیان سن رہی ہے, اس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو مان لینا چاہیے, حدیث پاک کے لفظ کو مان لینا چاہیے. میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں نا, کہ ایک مسلمان فیملی اگر اس کے گھر میں ایسا کوئی اللہ نہ کرے نظام ہے اور اس کی بچیاں, اس کے گھر کی عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں اور اس طرح بے پردگی کرتی ہیں, اس کو سوچنا چاہیے. اب ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردے کے بارے میں واضح ارشادات ہونے کے باوجود, قرآن اور حدیث میں پردے کے بارے میں واضح ارشادات ہونے کے باوجود, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, بے پردہ نہ پھرو, جیسے اگلی جہالیت کی بے پردگی, جیسے قرآن کے واضح ارشادات ہونے کے باوجود وہ اس کے خلاف کریں, معاذ اللہ. ایک مسلمان سے یہ متصور کیسے ہے کہ وہ اس کا خلاف کرے گا؟ لہذا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غضب الہی ہماری ایسی مطلب غضب الہی آ جائے اور ایسی گرفت ہو جائے کہ ہم پھر کہیں کے نہ رہیں. مان جائیے, بہت فتنوں کا دور ہے, ایک سے ایک فتنے سر اٹھا رہے ہیں, ایک سے ایک فتنے سر اٹھا رہے ہیں. کوئی بے پردگی کو پروموٹ کر رہا ہے, تو کوئی جوئے کو پروموٹ کر رہا ہے, تو کوئی شراب کو پروموٹ کر رہا ہے, تو کوئی مطلب کہ میوزک کو, موسیقی کو کوئی پروان چڑھانے پر اپنی وہ باندھے, وہ فتنے کا دور ہے. فتنوں کا دور ہے، یعنی جو باتیں بالکل واضح طور پر اسلام و دین اور شریعت سے متصادم ہیں ان کے خلاف ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی خود بدلتے نہیں دین کو بدلنے چلیں، کیا کمال عجیب و غریب سوچ ہیں، یعنی خود عمل کرنا نہیں ہے، اور اگر کوئی عمل کا کہے تو کہے کہ جناب یہ کہاں سے لے کر آ جائے، بھائی قرآن پڑھ لو حدیث پڑھ لو، آپ کا جناب ہم نے پڑھا ہے تو آپ نے پتہ نہیں کدھر پڑھا ہے، کون سا پڑھا ہے، کس سے سیکھا ہے، کس سے پڑھا ہے، اگر میری بات سے آپ کو کوئی اختلاف ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، تو آپ آئیے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو قرآن بتائیں گے، حدیث بتائیں گے، تفسیر بتائیں گے، ہم آپ کو حدیث پاک کی شروحات بتائیں گے، آپ کو علماء مفتیان کرام کے ساتھ بٹھائیں گے، آپ کی بات سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ پر شریعت اور اسلام اور دین کے احکام کو واضح کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مگر اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے نا کہ ہم مطلب کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہم اس کا رد کر دیں اور امت کو گمراہ کریں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے فتنوں کو سمجھیں اور اسلام و دین کی جو بہتر تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسے دین اسلام میں عورتوں کو ایسے احکام دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا عورت کی عزت کے لیے خطرناک ہو سکتا، جس پر عمل نہ کرنا عورتوں کی عزت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو وہ احکامات پر وہ خود کو دیکھے کہ میں کہیں ایسے احکام پر عمل تو نہیں کری جس سے میری عزت خراب ہو جائے گی، میری عفت خراب ہو جائے گی. میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، مطلب شریعت کے احکام، اللہ اور اس کے رسول اور جو دین و اسلام اور شریعت کے احکام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. عورتوں نیز مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. عورتوں سے فرمایا کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں. نیز دور جاہلیت میں جیسی بے پردگی ہوا کرتی تھی ویسی بے پردگی نہ کریں. زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. غیر مردوں کو اپنی زینت نہ دکھائیں. اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. غیر مرد سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نرم و نازک لہجے اور انداز سے بات نہ کریں وغیرہ. پھر عورتوں کی عزت و عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ جو لوگ پاک دامن عورت و بدکاری کی تہمت لگائیں اور اسے شرعی طریقے سے ثابت نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ آگے آیت کریمہ کے تحت جو بیان ہوا تھا وہ میں ضمناً بیان کر آگے میں نے کر دیا. تو یہ جو ہے نا کہ جب غیر مردوں سے بات کرنے کی بھی نوبت آتی ہے، اگر شریعت اجازت دیتی ہے اور غیر مردوں سے بات کرنے کی بھی نوبت آتی ہے تو فرمایا گیا کہ نرم و نازک لہجے اور انداز بات نہ کریں. اس سے سامنے والے کا جو روگی ہے نا وہ للچائے گا، یعنی کہ اس کے اندر کی ایک کیفیت ہے وہ اس کو اکسائے گی. اب آپ دیکھیے اسلام و دین و شریعت کس انداز پر ہمیں عمل کرنے کا درس دیتی ہے، اور اس کا واضح طور پر ایک بہت پیارا سبب یہ ظاہر ہے کہ اسلام و دین یہ معاشرے کو پاکیزگی دینا چاہتا ہے، اور پاکیزگی جو نصیب ہوگی یہ ہوگی حیا سے، شرم سے. اگر معاشرے میں خدا نہ خواستہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری اس طرح کی چیزیں بڑھیں گی تو مجھے بتائیے کہ پھر نسب کہاں رہے گا، عزت کہاں رہے گی، اور یہ ساری چیزیں کہاں رہ جائیں گی. مجھے لگتا ہے کہ شاید ننی زینب بی بی، ننی منی زینب جس کا حال میں قصور میں واقعہ ہوا تھا، شاید نفسیاتی طور پر ہم تھوڑے دنوں تک اس کو ذہن میں بٹھائے ہوئے تھے اور کافی شور و گل مچا تھا، لیکن شاید اس کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. اس کو بھولے نہیں. اس طرح کی اور بچیوں کے کیسز ہو رہے ہیں اور بے شمار واقعات معاشرے میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بے پردگی کا بھیانک نتیجہ ہے. لہذا اگرچہ مختصر سا طبقہ صحیح مگر ہے ضرور جو اس بے پردگی کو پروموٹ کر رہا ہے. عورتوں کی چادر اور چار دیواری کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو مطلب کہ غلط انداز سے بیان کر رہا ہے. اسلام کوئی پنجرے میں قید نہیں کر رہا جیسے پنجرے میں پرندے کو قید کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اس کے ذریعے عورت کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے. اور شرعی جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں عورت اپنے گھر سے نکلتی بھی ہے، اپنے کام کاج بھی کرتی ہے، بلکہ اس کی بھی شرائط بیان کی گئی ہیں. اور اصول کہاں نہیں ہوتے؟ آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کیا اس کے اصول نہیں ہوتے؟ کیا آپ اپنے وقت پر آتے ہیں، وقت پر نہیں جاتے، یا اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں؟ جب ایک ادارے کے اصول ہیں تو ایک تنظیم کے اصول ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے دین اور اسلام کا جو نظام ہے اس کے اصول کیسے نہیں ہوں گے؟ جس کی جو مرضی، مادر پتر آزاد طبقہ یہ کیا گل کھلائے گا، یہ کیا رنگ دکھائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا معاشرتی نظام قائم ہو اور اس کے اصول نہ ہو؟ انسانوں کی تخلیق ہو اور اس کے اصول نہ ہو، مرد اور عورت دونوں الگ جنس ہو اور اس کے اصول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے جانور ہے، کیا جانوروں کو اصول نہیں ہے؟ کس جانور کا کھانا حلال ہے، کس جانور کا کھانا حرام ہے؟ کیا سارے جانوروں کا ایک ہی حکم ہے؟ جب جانور پیدا ہوئے تو جانوروں کے بھی احکام بیان کیے گئے. سمندر کے اندر کے جتنے جانور ہیں سب کھانا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، سمندر میں جو مچھلی ہے اس کے کھانے کی اجازت ہے. اصول بیان کیے نا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پہننا جائز ہے، یہ پہننا ناجائز ہے. مردوں کے اصول بیان کیے گئے کہ مردوں کے لیے یہ پہننا جائز ہے، یہ پہننا ناجائز ہے. عورتوں کو پھر بیان کیا گیا یہ کرنا جائز ہے، کرنا ناجائز ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں واضح تو ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو مدنی چینل دیکھنے والے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بات سننے والے یا کسی بھی ذریعے سے اگر کسی تک ہمارا یہ پیغام نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے، خدا را اسلام و دین کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو سمجھیں کہ اصول ہوتے ہی، ہمیشہ قاعدے ہوتے ہی ہیں، قاعدے قانون کے ساتھ ہی معاشرہ چلتا ہے. آپ گاڑی روڈ پر چلاتے ہیں کیا آپ بغیر قانون کے چلاتے ہیں؟ آپ بولو میرے پاس پیسے ہیں، میں نے کار لے لی اور میں چلانا شروع کر دوں گا. کیوں بھائی، کیسے چلانا شروع کر دیں گے؟ آپ نے کار لیے تو کیا آپ نے اس کا ٹیسٹ دیا ہے؟ آپ کو کار چلانے آتی ہے؟ آپ کو سگنل کے اصول پتا ہیں؟ آپ کو زیبرا کراسنگ اصول پتا ہیں؟ آپ کو ٹریک کے اصول پتا ہیں؟ آپ کو یہ یو کا نشان بنا ہوا تو اصول پتا ہیں؟ کسی پر کراس لگا ہو تو آپ کو اس کے اصول پتا ہیں؟ کہیں ہارن لگا ہوتا ہے، اس پر کاٹی لگی کراس لگا ہوتا ہے، کیا اس کے اصول آپ کو پتا ہے؟ ایک گاڑی چلانی ہے تب بھی اس کے اصول ہیں. اور ہم ان اصولوں کو مانتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے اصول ہوتے ہیں. آپ ایک کالونی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک کالونی میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی کمیونٹی ایک کالونی میں رہتی ہے، اس کے اصول بنتے ہیں. آج کل مطلب کہ بڑی وہ کہتے ہیں کہ وہ کالونی جو کمپاؤنڈ ٹائپ کی چیزیں بنتی ہیں اور ایک سیکیورٹی ایریاز بنتے ہیں، اس کے اصول ہوتے ہیں. آپ جب جاتے ہیں تو گیٹ پر آپ کو وہ روکنے والا ہوتا ہے، آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. بلکہ میں نے تو باہر بھی دیکھا ہے کہ دو ایگزٹ ہوتے ہیں، ایک ایگزٹ ہوتا ہے جو ریسیڈینس جو ہوتے ہیں، جو جن کے گھر اندر ہوتا ہے، ایک ان کا بیریئر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو باہر سے آتے وزیٹرز ہوتے ہیں. ان سب کے اصول ہیں ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد مدری مذاکرے کا بھی سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اس سے پہلے جلوس غریب نواز انشاءاللہ ہم دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، تو میں یہ کہہ رہا تھا اصول ہوتے ہیں. اب ایک ہی ایگزٹ وے ہے، یعنی ایک ہی ایگزٹ وے ہے، اس پہ دو بیریئر لگے ہوئے ہیں. جو وزیٹر آ رہا ہے وہ اس بیریئر کی طرف جا رہا ہے اور وہ باقاعدہ سوال کا جوابات دے رہا ہے، اور ایک جو جس کی رہائش ہے وہ آ رہا ہے، مگر اس کے بعد ایک کارڈ ہے، وہ کارڈ دکھائے گا، کچھ چیز دکھائے گا تو وہ بیریئر اٹھے گا. اصول ہیں، لیٹ نائٹ کے اصول ہوتے ہیں، نکلنے کے اصول، ہر اصول ہوتے ہیں، تو اسلام و دین کے اصول نہیں ہوں گے؟ بنیادی ایک اصول ہے معاشرے کو برائی و بے حیائی سے بچانے کا، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا بنیادی اصول ارشاد فرمایا، وہ بنیادی اصول یہ ہے لا تقرب الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ. یعنی وہ اسباب، وہ ریزنز جن کی وجہ سے ایک کوئی شخص بدکاری کی طرف جائے، اس برائی کی طرف جائے، ان تمام اسباب کو ہمارا اسلام روک رہا ہے، سٹاپ لگا رہا ہے. یہ اتنی لاجیکل بات ہے کہ معاشرے میں رہنے والا فرد کے اس کو سمجھتا نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا جس کے اندر ضمیر زندہ ہے اور کچھ شرم و حیا کے ذرات اگر اس کے اندر باقی ہیں تو اس کو یہ بات سمجھنے میں شاید زیادہ دقت نہیں ہوگی. نیکیوں بھرا مدنی ماحول اختیار کریں، مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں، ہمارا سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا اس سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ تعالی یہ حیا اور غیرت اور شرم والے انشاءاللہ مدنی پھول آپ کو ملتے رہیں گے، اور انشاءاللہ معاشرہ سنتوں کا گہوارہ بنے گا، حیا والا بنے گا، اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. تو یہ چند مدنی پھول تھے. میں نے کل بھی الحمدللہ سنتوں بھرے بیان میں جو مدنی مذاکرے سے پہلے کا جو بیان تھا اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تھی غالباً، آیت نمبر 33 سے کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے صراط الجنان سے دیکھ کر. اور اس وقت بھی میں نے جو آپ کے سامنے آج حدیث بیان کی ہے مسلم شریف کی، وہ حدیث اور اس حدیث کے تحت جو یہ تھے مدنی پھول اور اس کی جو شرح تھی وہ بھی میں نے صراط الجنان سے ہی بیان کی ہے آپ کو. یہ 22 پارا سورہ احزاب کے تحت ہے، اور یہ پیج نمبر جو میں نے آپ کو حدیث اور اس حدیث کی شرح بیان کی ہے یہ پیج نمبر 22 پر ہے، تو اور جلد نمبر 7 ولیوم نمبر 7 پیج نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33. یہ پورا پڑھیں اس پرفتن دور میں، پردے کو، پردے کی اہمیت کو اور پردے کے قرآنی اور حدیث میں بیان کردہ اصولوں کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. اور میرے سن کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ پورا ایک انسائیکلوپیڈیا ہے. اس میں ایک سوال ہے کہ کیا اس دور میں بھی پردہ ضروری ہے؟ کیا اس دور میں پردہ ضروری ہے؟ باقاعدہ ہیڈنگ ہے، اس دور میں کیا اس دور میں پردہ ضروری ہے؟ تو پردے کے بارے میں کئی ایسے سوالات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، الحمدللہ اس کے جوابات وہاں پر دیے ہوئے ہیں. یہاں پر ایک اور مدنی پھول بیان کرتا چلو. جس سے بہت زیادہ شاید ہو سکتا ہے کہ سمجھنے کا اور سیکھنے کا موقع ملے. ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ہماری امی جان امہات المومنین کے پردے، یہ پردے کا خوب اہتمام کرتی تھی. مختصر سی بات ہے سمجھ لیجئے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم ازواج مطہرات کے پاس سے سواروں کے قافلے گزرتے تھے اور ہم حج کے سفر میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں. جب سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی. آئے ہائے، اللہ تعالی امت کی ان مقدس ماؤں کے درجات بلند فرمائے، اور ایک طرح سے ان کی بیٹیوں میں داخل مسلم خواتین کو اپنی ماؤں کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے چلتے ہیں الحمدللہ جلوس غریب نواز کے پیارے پیارے اور دلکش مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ. فیضانِ غریب نواز، فیضانِ غریب نواز، فیضانِ غریب نواز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدنی منوں کو گود میں لے کر ان کے پورے پورے خاندان کی دل جوئی کرنے کے یہ منفرد انداز صد کروڑ مرحبا. اللہ کریم امیل سنت کی بھی درجے بلند فرمائے اور شفقت و محبت کے یہ انداز ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں جلوس غریب نواز کی طرف. سیدِ زاہدہ غریب نواز غریب نواز, زینتِ عارفہ غریب نواز غریب نواز, مرشدِ ناقصہ غریب نواز غریب نواز, رہبرِ کاملہ غریب نواز غریب نواز, ہادیِ گمراہ غریب نواز غریب نواز, مصلحِ عاصیاں حامیِ بے بساں غریب نواز غریب نواز, اے کسے بے کساں غریب نواز غریب نواز, اے شہِ صالحہ غریب نواز غریب نواز, ہم پہ ہو مہرباں غریب نواز غریب نواز, خیرات لینے آ گئے مجھے تمہارے خواجا, خیرات لینے آ گئے مجھے تمہارے خواجا, خیرات لینے آ گئے مجھے تمہارے خواجا, میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا, بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ, بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ, میرے خواجہ پیا جی میرے خواجہ پیا سب مرادیں پوری, منگتوں کی رکھ دے لاج کر دے سب مرادیں پوری, منگتوں کی رکھ دے لاج کر دے سب مرادیں پوری, منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری, نام پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ, میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا, خیرات لینے آ گئے مگتے تمہارے خواجہ, میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا, مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے, مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے, حسنین کے سر کے اتارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا, خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ, خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ, میرے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے تو نے, مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے تو نے, مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے, خواجہ تو نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے, تڑپ کر پکارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ غریب نواز غریب نواز خواجہ خواجگان غریب نواز غریب نواز قبلہ عارفہ غریب نواز غریب نواز سیدِ زاہدہ غریب نواز غریب نواز زینتِ عارفہ غریب نواز غریب نواز مرشدِ ناقصہ غریب نواز غریب نواز رہبرِ کاملہ غریب نواز غریب نواز ہادیِ گمراہ غریب نواز مصلحِ عاصیاں غریب نواز غریب نواز حامیِ بے بسا غریب نواز غریب نواز اے کسے بے کسا غریب نواز غریب نواز اے شہِ صالحہ غریب نواز غریب نواز ہم پہ ہو مہرباں غریب نواز غریب نواز خیرات لینے آ گئے مانگتے تمہارے خواجہ میرے خواجہ پیا غریب نواز غریب نواز قبلہِ عارفہ غریب نواز غریب نواز زینتِ عارفہ غریب نواز غریب نواز سیدِ زاہدہ غریب نواز غریب نواز مرشدِ ناقصہ غریب نواز غریب نواز رہبرِ کاملہ غریب نواز غریب نواز ہادیِ گمراہ غریب نواز غریب نواز مصلحِ عاصیاں غریب نواز غریب نواز حامیِ بے بسا غریب نواز غریب نواز ہے کسے بے کسا غریب نواز غریب نواز ہم پہ ہو مہرباں غریب نواز غریب نواز اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ قدموں میں بلا خواجہ پیا کی مصیبت دور ہو، دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا، دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا، مجھے بھی ہو عطا، جولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہِ جو دو سخا خواجہ پیا خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج کیا دکھا رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہمیں؟ یہ حضور سنتیں سکھائیں گے، سنتیں سیکھیں گے، نماز سکھائیں گے، نماز سیکھیں گے، علم دین سکھائیں گے، علم دین سیکھیں گے، یہ سیکھنے سکھانے پر اتنا زور آپ کیوں دیتے ہیں دعوت اسلامی کے مدرسہ ماحول کے اسلامی بھائی مبلغین؟ دیکھیں بندہ چل ہی رہا ہوتا ہے، زندگی گزار ہی رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں بندے نے دیکھ بھال کے سیکھ بھی لی ہوتی ہیں، تو آپ اتنا انسسائز علم دین سیکھنے پر، سنتیں سیکھنے پر، یہ کیوں کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو انہوں نے بات کی نا، بندہ چل رہا ہوتا ہے اور یوں دیکھ دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے جی، تو معذرت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دنیاوی معاملات میں بندہ جو ہے نا کسی کو دیکھتے ہوئے کاروبار نہیں کھولے گا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ ٹھوکر نہ لگ جائے، بھائی میری موری برباد نہ ہو جائے، وہ بالکل سارے مشورے کرے گا، کیا کیا نہیں کرے گا، پورا سیکھے گا کام، پھر جا کے کرے گا. اب چونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اگر مسلمان اگر اس وقت جو ان کے حالات ہیں تو یہ ایک سزا ہے یہ، کہ ایک تو علم سے دوری اور بے عملی. تو مسلمان کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت کیا ہے کہ اس کو پائلٹ بننا ہے، افسر بننا ہے، تو ڈاکٹر بننا ہے، تو سائنسدان بننا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، تاجر بننا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، مگر علم دین حاصل نہیں کرنا، اس کے لیے ٹائم نہیں علم دین کے لیے. حضور دیکھیں مجھے اپنا کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اسکول میں پڑھنا ہے یا کالج میں پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، کوچنگ جانا ہے، سیلف جو اسٹڈی ہے وہ کرنی ہے، ٹائم کہاں سے نکالیں گے ٹائم؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت. صحیح. یہ تو سارے جو بھی معاملات ہیں ضمنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو آپ ذرے کہ جب آپ کا یہ ذہن بنا، آپ کو جو قرآن سے پتا چلا کہ پیدائش کا مقصد کیا ہے، تو انڈرسٹینڈ کے بعد جب آپ کا ذہن بن گیا مقصد یہ ہے، تو آپ اپنے مقصد کی طرف جائیں نا. صحیح. کہ آپ ذرے کہ جو فرض ہے آپ اس طرف جائیں. یہ دنیا میں معاملہ تو عارضی ہے نا، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس فرض کی مدد کے لیے نا، کہ آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، جیسے اپنے مدری ماحول میں یہ نیتیں کروائی جاتی ہیں جو امیر سنت ہمیں دیے جی، کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھاؤں گا. اللہ اللہ اللہ. سوؤں گا کیوں؟ تاکہ عبادت کر سکوں. سبحان اللہ. تو ہمارا دنیاوی معاملہ جو بھی ہے، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہونا چاہیے. کیا بات. تو ان کے بغیر جو انسان ادھورا ہے، علم علم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اپنے دور خلافت میں کہ ہمارے بازار میں صرف وہی ہے جو دین میں فقیہ ہو, صحیح, یعنی جو دینی سمجھ بوجھ رکھتا ہو, یعنی جو عالم ہو. اب کسی کو یہ بسوسا ہے کہ اگر ہم یار علم حاصل کریں گے عالم بن جائیں گے تو پھر ہم کاروبار نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. کہ فاروق اعظم کن سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے بازار میں وہی ہے جو دین میں فقیہ ہو. آپ واقعی دیکھیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاملات آپ کریں, آپ کاروبار کریں, تجارت کریں, نوکری کریں, سفر کریں, جو بھی آپ کریں گے اس کے مطابق کریں گے, اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں گے, تو اسی بات ہی کچھ ہو رہے. سبحان اللہ, فوائد الگ برکت الگ. جی سبحان اللہ. داد اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں حضور ہمارے ڈور اسٹیپ پہ آ کے سکھا رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, تو جس ٹائم میں ٹائم ہے اس ٹائم میں بھی داد اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے. بالکل. آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن سے وابستہ ہو جائیں, آپ اپنی سہولت کے ٹائم کے مطابق آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ذہن تو بننا چاہیے. بالکل بالکل. یعنی یہاں تو یہ کنواں جو نا آفر کر رہا ہے, اللہ اللہ, جبکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, یہاں تو کنواں آنے کے لیے تیار ہے. آ جاؤ آ جاؤ. کیا بات. آئیے آپ کو ایک شعر مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں. پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف چل, ارے جھوٹے بہانے والے چل, ارے جھوٹے بہانے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے جانے والے. آئیے آپ کو ایک مدنی باہر کا مدنی گلدستہ بھی دکھا. میرا نام احمد رضا اتاری ہے اور غالباً آج سے 7 یا 6 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اس کا ذریعہ یہ بنا کہ میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ دعوت اسلامی کے ایک چوک اجتماع میں گیا تھا. جب میں مسلمان نہیں تھا تو ان کا بیان سنا مبلی کے دعوت اسلامی کا, تو ذہن بنا کہ واقعی میں اسلام ہی ایک مذہب ہے جس میں آنے کے بعد آدمی جنت میں جا سکتا ہے, یہ ذہن بنا. تو اس کے بعد میں عنقریب رمضان آنے والا تھا تو رمضان میں 30 دن کا احتکاب کی ترکیب بنی. اس کے بعد میں امیر اہل سنت کے بعد میں پتا چلا کہ مدنی چینل پہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے, پھر ان کے بیانات وغیرہ سلسلہ رہا. اس کے بعد نگران شورا کا پتا چلا, اس کے بعد دیگر مبلکوں کا پتا چلا. تب ان کے بیانات سنتے سنتے سنتے ایک ایسا مدنی انقلاب آ گیا تھا, بس اب مجھے جو ہے نا اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے بس. اب اس کے بعد میں دل سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اور اس کے بعد نگران شورا کے بیانات, امیر اہل سنت کے بیانات, یہ سنتے سنتے آج میں جو بھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ انہیں کے بیانات کا جو ہے فیضان ہے, امیر اہل سنت کا فیضان ہے. جب میں اتاری بنا تو اس کے بعد میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. اس سے پہلے میں مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا, مجھے مسلمانوں سے محبت ہو گئی. جس داڑھی شریف سے مجھے نفرت ہی روزانہ ملاتا تھا, آج میں آپ کے سامنے داڑھی والا ہوں. جو اسلامی بھائی مجھے دیکھ رہے یا سن رہے تو خدا را وہ بھی جو ہے ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر لے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارک ہے, ان شاء اللہ سنت میں عظمت ہے. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے جو ہے اسلام پہ استقامت عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں ماشاءاللہ ان کو مبارکباد پیش کروں گا, اللہ استقامت دے انہیں بھی ہمیں بھی. اس میں شاید کچھ آگے پیچھے ہو جائے, کہ 30 دن کا اعتکاف پہلے کیا ایمان بعد میں لائے. اس سے یہ مجھے لگا ایسا, تو ذرا اس مدنی گلدستے کو مدنی گلدستہ بنا دینا آگے پیچھے جو ہے نا ایڈٹ کر کے, غور سے سن کر اوروں کو بھی ہو سکتا ہے فیلنگ ہوئی ہو. جی انہوں نے اعتکاف کا ذکر کیا مگر اس کا کیا تھا کچھ کہا نہیں. 30 دن کے اعتکاف کی ترکیب بنی, کیا بنی ہماری ہمارے ماحول کی اصطلاح ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لایا. ہاں یہ اس لیے آگے نہیں تو پھر کاٹ دیں, کوئی ہو گئی ہوگی یہ بےچارے بولنے میں بھول گئے ہوں گے, ورنہ اسلام بھائی ایک مہینے کے لیے بٹھا بھی نہیں نا ان کو اعتکاف, تو مسلمان کے لیے غیر مسلم کے لیے ہے ہی نہیں, یا ان کی سبقت لسانی ہو گئی ہوگی تو اس کا باقی رکھنا ضروری تو نہیں ہے نا, اور بھی تو وہ تو ایڈیٹنگ ہوتی ہے, یہ ضروری ہے کاٹنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, جو شخص جمعہ بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے, جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. اس کا معنی بھی ذرا بتا دوں, جو شخص بروز جمعہ میں جمعے کے دن اور سب کو کفایت کرے نہ سب کو پورا ہو جائے, ساری وہ ایسا نور اس کے ساتھ ہوگا بروز جمعہ جمعے کے دن 100 بار درود شریف پڑھنے والے پڑھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں ان سب میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے, انہیں پورا ہو جائے سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد. الحمدللہ آج 1439 ہجری کے رجب المرجب کی تیسری شب ہے, تیسری رات ہے, تھرڈ نائٹ. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عاشقان اولیاء جمع ہے, چاند رات سے چھٹی شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکروں کا تسلسل ہے جو چھٹی رات تک انشاءاللہ جاری رہے گا. نویت سنت الاعتکاف, اعتکاف کی نیت کر لیجئے, جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیں, جب تک رہیں گے مسجد میں ثواب ملے گا, مفت کا ثواب ہے کیوں ضائع کریں, جب باہر نکلیں گے تو خود ہی ختم ہو جائے گا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں گے تو آپ معتکف ہو جائیں گے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر لی تھی. اعتکاف کی نیت کرنا بھول گئے تھے یا نہیں کی تھی, اب کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانا پینا نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں ہو سکتی. اعتکاف کی نیت اب بھی اللہ کی ہے, یہ کرنے ثواب کی نیت سے اب کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب کھانا پینا سونا جو ہے نا یہ جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے, شروع ہوا چاہتا ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری شان کا جا معین دی, تیری شان کا جا معین دی, تو رسول پاک کی آل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام ربانی اتاری ہے, میں اجمیر شریف مدرسۃ المدینہ فیضان چشتی عثمانیہ میں پڑھتا ہوں. امیر اہل سنت حضرت خواجہ غریب نواز نے ایک چھوٹے سے برتن میں پانی منگوایا تھا تو پورا آنا ساگر اس میں چلا گیا تھا. ابھی ہم نے بھی پانی بھرا لیکن آنا ساگر تو کم نہیں ہوا. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمایا کہ خواجہ صاحب کے برتن میں پورا آنا ساگر کیسے آ گیا تھا؟ تو خواجہ صاحب یہ آنا ساگر پر ہی کھڑے اور انہوں نے پانی, یہ وہی تاریخی تالاب ہے انا ساگر جس میں سے مدنی منہ نے پانی بھرا. تو یہ مدنی منہ نے بھرا تو انا ساگر اس میں سمایا نہیں, خواجہ صاحب نے بھرا تو انا ساگر سما گیا, ہے نا. ہم کسی کو پھونک مارے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے ناک میں چلی جائے تو ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے, اور اللہ کا نیک بندہ کوئی پھونک مارے تو ہو سکتا ہے ہماری بیماری بھاگ جائے, باقی جاتی ہے نا بیماریاں. تو یوں پھونک پھونک میں فرق ہے. تو خواجہ صاحب کے ہاتھ تھے. اب جیسے کہ آپ کو کوئی بندوق کی, رائفل کی یا رائفل کلاشنکوف, کوئی آپ کو اس کی بلیٹ دے دی جائے گولی, اور آپ بلیٹ پکڑو اور اس کو زور سے مارو, آپ زور سے کسی کو ماریں گے نا تب بھی وہ مرے گا نہیں, گولی لگے گی تب بھی نہیں مرے گا. اور اگر یہی گولی اگر نالی میں ڈالی کلاشنکوف کی یا جو بھی اس کی بندوق ہے جس کی یہ گولی ہے, اور اس کا ٹریگر دبائیں گے نشانہ لیں گے, اب جو لگے گی اس کو تو بندہ مر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گولی ایک ہی ہے, اس کے چلانے کا معاملہ الگ ہے. اس کو ایک ماہر نے چلایا اور اس کو اناڑی نے چلایا کہ پھینکا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہاتھ میرے بھی ہیں, آپ کے بھی ہیں, خواجہ غریب نواز کے بھی ہیں. تو میں نے اور آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے نا ساگر میں تو کچھ بھی نہیں ہونا. اور غریب نواز نے کہا ہاتھ ڈالا تھا, غریب نواز نے حکم دیا تھا قبر کے لے آؤ. خود غریب نواز انا ساگر پر نہیں گئے تھے بلکہ بھیجا تھا اپنے غلام کو. تو وہ وظیفوں کی اجازتیں ہوتی ہیں نا, اجازتوں کی برکتیں اس میں سامنے ہمارے, کہ اگر وہ خادم اپنے طور پر بھر کے لاتا نا تو انا ساگر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. غریب نواز نے اجازت دی, حکم دیا کہ جاؤ بھر کے لے آؤ, انا ساگر پورا اس کے ساتھ چلا آیا. تو اسی لیے وہ بزرگوں میں ایک اجازتوں کے سلسلے چلے ہیں, سند کہ بھائی حدیثوں کی سند, تو قرآن پڑھنے کی اجازت, ہاں قرآن کی اجازت کی بھی اسناد ہوتی ہیں, بخاری شریف کی اسناد ہوتی ہیں, اسی طرح فقہ کی کتب کی یا اپنے تصوف کی کتب کی, سب کی اسناد. یہ عرب دنیا میں بہت ہے اجازتوں کا رواج, ہمارے ہاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہی نہیں ہے اتنا, وہاں بہت میں نے دیکھا ہے کہ ہے ایک دوسرے سے اجازتیں لیتے ہیں. تو یہ اجازت میں خصوصیت کے ساتھ برکت آتی ہے, جیسے کہ خواجہ صاحب کی اجازت سے حکم سے انا ساگر پورا کوزے میں آ گیا, ورنہ کچھ بھی نہ ہوتا. تو یہ بس اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہیں, تعویذات میں اس میں بھی اجازتیں ہوتی ہیں تو فائدہ زیادہ کرتا ہے. اجازت لینے کا رجحان ابھی عرب دنیا میں بہت پایا جاتا ہے, بہت زیادہ. ایک عرب شیخ سے مل کر آیا, بقول وہیں ایک موجود ایک اسلامی بھائی کے, 13,000 سے زائد سے انہوں نے تحریری اجازتیں لے کر پیپر رکھی ہیں. 13,000 سے زائد تحریری اجازتیں لے کر رکھی ہیں. کیا بات ہے, کبٹ پوری ہوگی ان کے بعد رکھنے کے لیے. یہ گھومتے ہی رہتے تھے, مطلب ان کی عمر تقریباً ہوگی 70 سے اوپر. تو یہ مجھے لگا کہ یہ ایسے ایسے ملتے رہتے ہیں جن کے پاس بڑی اجازتیں ہوتی ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات شریف میں نا بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے, جید علماء مکہ شریف کے نے, تو وہ اعلی حضرت فرماتے ہیں مجھ سے اجازتیں مانگتے تھے کہ حدیث کی سند دے دو, حدیث کی اجازت دے دو, اس طرح. جی بابا. اور بعض بڑے بزرگوں نے اعلی حضرت کو بھی اجازت دی. اس طرح یہ پہلے یہ رواج تھا, اب ہے نہیں مطلب رواج. ان اجازتوں پر جو اعلی حضرت کو حاصل تھی بابا غالب, مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے شہزادے حامد رضا خان حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے باقاعدہ اس پر پوری کتاب دی ہے جس پر اعلی حضرت علیہ رحما کو جو اجازت ملی ہوئی تھی. آصف بھائی ایسا ہی ہے نا شاید اجازت المدینہ. جی یہاں حرمین طیبین سے جو اجازت المدنیہ الاجازت المدنیہ الاجازت المدینہ مدینہ الاجازت المدینہ ماشاءاللہ. تو یہ مجموعے کا نام ہے اجازتوں کا, اعلی حضرت کو جو اجازتیں دی گئی الاجازت المدینہ. بابا سند اجازت حدیث اور قرآن کی آپ بھی تو دیتے ہیں, اس کا لینے کا کیا طریقہ کار ہے بابا؟ اور آپ کو کس کس سے اجازت ملی اگر یہ بھی اس میں کچھ اضافہ ہو جائے؟ میرے پاس اجازتیں تو مختلف بزرگوں کی ہیں, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیدی قطب مدینہ کے 6 اجازت نامے تھے ان کے پاس, تو ان میں سے ایک دیا تھا, اس میں بھی سب اجازتیں ہیں, کافی اجازتیں. اور مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی مجھے اجازتیں عطا فرمائی, اور بھی بزرگوں نے دی ہیں, اب یاد بھی نہیں ہے مجھے. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی برکتیں نصیب فرمائے. بابا وہ اجازتیں جو آپ کو ملی تو ان میں سے اگر کوئی اجازت لینا چاہے تو اس کا کیا طریقے کا؟ اب نہیں رجحان نہیں ہے اتنا, ہم نے فارم بنایا ہے, اجازت جس کو چاہیے فارم بھر کے دے دے. مکتبۃ المدینہ سے وہ 2 روپے کا فارم دیتے ہیں یہ لوگ, جب مفت دیں گے تو سارے ٹوٹ پڑیں گے اور مکتبۃ المدینہ کو پھر مالی بھگتنا پڑے گا نقصان, تو اس لیے وہ ان کا جو بھی حساب کتاب. لیکن نہیں اتنا ہے, کچھ میں دی ہیں الحمدللہ, کچھ کو کیا بہت سو دی ہیں ہاں الحمدللہ. اب وہ یا اس میں فارم میں کچھ شرائط ہے نا, وہ لکھی ہوئی ہے نا, ہر ایک کو دیں گے تو پھر یہ کہیں یوں دیں گے تو قدر بھی تو نہیں ہوگی نا, تھوڑا یوں پتلی گلی سے نکلے گا تو کشادہ میدان اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی قدر ہوگی. اب ہوگا ہی ٹھنڈے ہوں اور مطلب میدان میں تو اس کو گلی کا پتہ نہیں چلے گا, گلی میں کچھ پریشانی ہوتی ہے, تو ہم نے اس کے لیے گلی پتلی رکھی ہے, گیٹ بھی تھوڑا نیچا رکھا ہے, تو یوں اس میں تھوڑا بھی تکلیف سے داخل ہو پھر لے لے اجازت نامہ تو قدر کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات جو ہمیں موصول ہوئے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ملے ہیں, جب کوئی محرم نہ ہو نہ بھائی نہ والد نہ شوہر نہ بیٹا اور حج فرض ہو جائے تو کیسے جاننے کی ترکیب کی جائے یا فرض حج معاف ہو جائے؟ یعنی حج فرض ہونے کے یوں کہیں گے دوسرے شرائط موجود ہیں, سفر کے لیے محرم یا شوہر کی سہولت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں عورت کو اکیلے سفر کی تو اجازت نہیں دی جائے گی. اب یہ کہ وہ محرم کا انتظام کرے اپنے, اس میں یہ بھی صورت ایک ہو سکتی ہے کہ کسی سے شادی کرے, بھلے پھر حج کے بعد وہ ترکیب ختم ہو جائے شادی کی طلاق کی صورت ہو, لیکن یہ کہ اس کو شوہر سفر کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ جو بھی محرم وغیرہ یہ قابل اطمینان ہو. ورنہ یہ کہ اس کو جانے ہی کی سفر کی ہی ممانعت رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں یہ نہیں چلے گا کہ منہ بولا بھائی بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، منہ بولا باپ بنا لیا، تو یہ سفر کے لیے اس طرح نہیں ترکیب بنے گی. کاروان والے بات سنا کرتے ہیں، عمرے میں ہمارے یہاں 40 سال کی قید ہے کہ 40 سال کے بغیر وہ نہیں دیتے ویزا، ترکیب ہے وہاں سے عرب شریف سے، تو اجازت نہیں ہے. تو یہاں کیا کرتے ہیں، نوجوان بھی جا ہی رہے نا مدینے، آقا نے بلایا ہے، جھوٹ بولتے ہو آقا نے بلایا، آقا تم کو یہ بولتے ہیں گناہ کر کے آؤ، کسی کو بیوی بنا کے آؤ، کسی کو بہن بنا کے آؤ. تو یہ کاروان والے شرارت کرتے پیسوں کے لیے، سب نہیں لیکن کرتے ہیں، جو کرتے ہیں کہ یہ کاروان والے یہ فارم میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اپنی امی کے ساتھ جا رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے، اس طرح وہ حرام کام کرتے ہیں، جان نہ ملے جانے والا، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے اس طرح ہمارے کئی نوجوان جاتے ہیں. آقا نے مدینہ بلایا ہے، یہ ایسا نہیں بولو یار، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ بلایا، ہم کب کہیں گے، جب ہم 100% شریعت کے مطابق ساری ترکیب ہو ہماری، ورنہ ٹھیک ہے امی کی یا بہن کا خرچے کا انتظام کریں، اگر ہے آپ کے پاس اکیلے کا تو اس طرح ان کو بھی مدینے لے جائیں اور یوں بھلے جائیں آپ، جھوٹ بول کے نہیں. یا 40 سال کی عمر ہو گئی ہے تو پھر پتا چلا ہے کہ ویزا دے دیتے ہیں. جھوٹ رشوت یہ اب سفر مدینہ میں بھی، حج کے سفر، عمرے کے سفر میں بھی ایک تعداد ہے جو گناہوں کے بغیر سفر نہیں کرتی، گناہ کرتی ہے، کہتے نہیں رہا جاتا. آپ کو شراب پینے والا کہ رہا نہیں جاتا، کیا کروں، جام خود بخود ہاتھ لگ جاتا ہے اور میں چڑھا جاتا ہوں، تو کیا آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا؟ اس طرح مدینہ شریف کی حاضری بے شک بہت بڑی سعادت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، لیکن اس کے لیے جن کے پاس مدینے میں ہم جا رہے ہیں انہوں نے تو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا نا، تو ان کی نافرمانی کے ذریعے جانا نہ رہا جاتا ہے تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیماری کی وجہ سے اگر کوئی بستر پر ہی 6-7 دن میں انتقال ہو جائے کسی کا، تو اتنے دنوں کی نمازوں کا فدیہ کیسے دیا جائے گا؟ بیماری کیسی، اچھا بہرحال یہ کہ اب وہ نمازیں کسی وجہ سے بھی قضا ہوئی، اب بے ہوشی کی تو اور صورت ہے کہ اگر 6 سے زیادہ نمازیں بے ہوشی میں قضا ہو گئی تب تو اس کا فدیہ نہیں ہے نا، کہ وہ اس کا مطلب گناہ نہیں ہے اس پر، نہ اس پر قضا ہے. نمازوں کا ان نمازوں کا فدیہ ہے کہ جو اس کو ادا کرنی تھی اپنے وقت میں، فرض تھی اس پر، یا قضا ہو گئی تھی تو قضا اس نے ادا کر لی تھی تب بھی یہ فارغ ہے، یا قضا نہیں کی ادا، اس طرح جو بھی جتنی نمازیں اس پر ہیں تو ان کا فدیہ ہے. بیماری اور تندرستی کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک. اسلامی بہنیں دوران بیعت کس طرح الفاظ دہرائیں؟ زنان الفاظ کے، ہم مردان الفاظ جیسے کہتے ہیں تو ان کو عورتوں والے الفاظ کہیں، جیسے توبہ کرتا ہوں میں تو وہ کہیں گی توبہ کرتی ہوں میں، علی حد القیاس، اسی پر قیاس کر کے بڑھتی رہے. اگر مردان الفاظ نکل گئے تو بھی معافی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے. اب جس کو اردو نہیں آتی ہوگی وہ دہرائے گا تو دہرائے گی، تو پھر جیسے اردو نہیں آتی وہ اسلامی بھائی بھی جب بات کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، وہ مذکر مونس چلیے چل رہی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لیکن دہرانا اسی صورت میں ویلڈ ہوگا جبکہ دل میں نیت ہو کہ میں واقعی مرید بن بھی رہا ہوں. اب مانا بھی نہیں پتا میں مرید ہو رہا ہوں یہ بھی نہیں سدھ، خالی یوں دہرا رہا ہے تو مرید نہیں بنے گا. مرید اسی صورت بنے گا جبکہ وہ دل اس کا حاضر ہے، چاہتا ہے مرید بننا. تو پاپا یہ بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ جب بیعت ہو رہی ہو تو کیا اتنی آواز سے بولنا ضروری ہے کہ اپنے کان سن لیں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو؟ نہ یہ شرط تو نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ نمائندے کے ذریعے تو بیعت ہو جاتی ہے, مگر لیٹر کے ذریعے ہو جاتی ہے, مگر اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے, میں نے سمجھ میں ہی آتا ہے کہ اصل جسے شادی میں ایجاب و قبول ہے اسی طرح بیعت میں ایجاب و قبول ہے. جیسے پیر صاحب نے اگر کہا کہ میں تم کو اپنے مریدی میں داخل کرتا ہوں, مرید نے کہا کر لیجئے, بیعت ہو گئی, مرید نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں, پیر صاحب نے کہا میں نے قبول کیا, تب میں نے آپ کو مریدی میں لیا, قبول کیا, ہاں کہہ دیا, تو یہ بیعت بھی درست ہو گئی. نابالغ کے لیے والی جو سرپرست ہے وہ کہے کہ میرے بیٹے کو میری بیٹی کو مرید کر لو, پیر صاحب نے ہاں کہہ دیا تو مرید ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد جنید اتاری باب المدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. یا مرشیدی یہ ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ ڈائٹ کے روزے رکھتے ہیں, یعنی صحت مند ہونے کے لیے روزے رکھتے ہیں, تو کیا اس نیت سے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا؟ اور اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے تو اس کو کس نیت سے رکھنا چاہیے؟ یہ ارشاد فرمائے. روزہ جب بھی رکھے بندہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے, صرف ڈائٹ کے لیے رکھے گا تو بس وہ ڈائٹ کا جو طبی فائدہ ہے بھوک کا وہ حاصل ہوگا اس کو ثواب, تو کیا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا نا. اگر اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی, صبح سے شام تک, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے قطرہ بھی نہیں پیا, کچھ بھی دانا نہیں کھایا, روزے کی نیت بھی نہیں ہے, تو بس وہ ڈائٹ کا ہی فائدہ ہوگا, اس کو ثواب نہیں ملے گا. ہاں اگر اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا, ساتھ میں یہ بھی توجہ ہے کہ اس سے تھوڑا ڈائٹ بھی ہو جائے گی اور میری صحت میں جو گرانی ہے, جو پیٹ میں گرانی ہے, وزن رہتا ہے جو, تو یہ بھی مجھے فوائد حاصل ہوں گے, تو ضمنی فوائد, تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے. سوم تصحو حدیث پاک ہے, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. حج تستغنو حج کرو مالدار ہو جاؤ گے. حج بھی کرے راستے میں کوئی اگر تجارت بھی کرتا ہے تو وہ, جبکہ حج کی پوری نیت اس کی اصل تو رضا الہی کے لیے حج کر رہا ہے, چلتے چلتے راستے میں کچھ تجارت کر لی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, حج اس کا ہو جائے گا. کمال ہے بابا, بھوکے روزے میں بعد بھی بھوکا رہتا ہے, صحت مند ہو جاؤ گے, حج میں خرچ کرتا ہے مالدار ہو جاؤ گے. حج میں خرچ کرنے سے مالدار ہوگا یا حج تستغنو کہ راستے میں تجارت کرے گا تو مالدار ہوگا؟ پتا نہیں مجھے, اس کی شرح نہیں پتا, شرح تو مجھے بھی نہیں پتا. حج تستغنو یہ حدیث ہے, حج کرو مالدار ہو جاؤ گے. ہاں یار اس کی شرح تو یہ کیسے ہوگی کہ آتے جاتے تجارت کر لے, نہیں میں بول گیا واپس لیتا ہوں, میں ذہن میں بیٹھ گیا تھا میرے, اللہ بہتر جانے, مفتی صاحب بھی نہیں ہے بنا کوئی روشنی ڈالتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے صاحب بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور یزوان ضلع بہاولپور پاک بستابی کابینہ جہاں بارش ہونے کی اطلاع ہے اور وہاں کے کچھ انتظامات وغیرہ لازمی بات ہے بارش سے متاثر ہوئے ہیں, تو وہاں جو عاشقان رسول اس وقت موجود ہوں گے, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دوہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیرہ اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنی ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیرہ اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. تو یزمان ضلع بہاولپور پاک بستامی کابینہ, جی یہ سکرین پہ نظر نہیں آ رہی. یہ آئے تھے ابھی بارش ہو گئی تو سیٹلائٹ وغیرہ کی وجہ سے وہ رابطہ منقطع اور کچھ انتظامات بھی اس میں متاثر ہونے کا. چلو تعزیت کر لیتے ہیں ان سے, اللہ کرے بےچارے عافیت سے ہوں. یہ بڑا خرچہ کیا ہوگا, بڑا زور لگایا ہوگا انہوں نے, اس طرح بھائی اکٹھے کیے ہوں گے. ارے بغیر محنت کے نہیں ہوتا کچھ, یہ یہاں بھی اتنے سارے جمائے تو یہ ایسے ہی تھوڑی ہیں. سب کوششیں کرتے ہیں بےچارے, انفرادی کوششیں, اجتماعی کوششیں, گاڑیوں کا انتظام بھی کرتے ہوں گے تو اس طرح یہ سب ہوتا ہے. تو یہ بےچارے رنجیدہ ہو گئے ہوں گے ذمہ داران. آپ لوگ رنجیدہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. جتنا آپ کو صدمہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ آپ کا ثواب بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. میرے سنو سر, یہاں ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تعزیت تو انتقال کے وقت کی جاتی ہے, اس پہ تعزیت نقصان کے وقت تعزیت کرتے ہیں, مگر عرف سے ہٹنا نہیں چاہیے, وہ بھی عوام میں. تو چلو میں ان کی دل جوئی کرتا ہوں, یہ تعزیت یا دل جوئی کا لفظ آپ ایڈٹ کر دیجئے انشاءاللہ الرحمن. ماشاءاللہ آج تو ہمارے ہاں باب المدینہ کے چار جامعات المدینہ کے طلبہ کرام اور امیدے کا اساتذہ کرام بھی ہوں گے, ساتھ کچھ نہ کچھ تشریف لائے ہیں. فیضان انوار مصطفیٰ بھینس کالوری, یہ باب المدینہ کے چاروں. فیضان ابو حنیفہ گلشن اقبال, فیضان عبداللہ شاہ غازی کلفٹن, فیضان اوکاروی. یہ کیوں یہ بولے اور کسی نے نہیں آواز نکالی؟ فیضان اوکاروی یہ گلستان اوکاروی میں, پرانا نام اس کا, پرانا نام سولجر بازار ہے اس کا, لیکن ابھی تک یہ سولجر بازار ہی کہلا رہا ہے. حالانکہ قانونی طور پر اس کا نام گلستان اوکاروی ہے. حضرت مولانا محمد شفیع اوکاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, خطیب پاکستان, ان جیسا وائز خوش بیان میں نے اپنی زندگی میں سنا نہیں ہے. اللہ اتنی بہترین آواز تھی, بیان فرماتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے ہم کو اولین مرکز گلزار حبیب انہوں نے دیا تھا کہ یہاں اجتماع کرو. تو ان کی بہرحال خدمات تھی اپنی, تو اس علاقے کے سولجر بازار کا نام پھر گلستان اوکاروی یہ قانونی طور پر ہے, اور وہ بڑے بڑے وہ اس کے لگے ہوئے بھی دیکھے میں نے, لگا ہوا یا لگے ہوئے دیکھا, لیکن یہ سولجر بازار لکھا ہوا ہے اس میں ان کو پتا نہیں ہوگا. تو فیضان اوکاروی گئے, گلستان اوکاروی گئے, اپنے علماء کا, اپنے بزرگوں کا نام روشن ہوتا ہو, نسبت روشن ہوتی ہو تو تکلیف کائے کی, خوشی ہونی چاہیے. اگر آپ نے بورڈ پر بھی لکھا ہو سولجر بازار تو نہیں یار, گلستان اوکاروی, گلستان اوکاروی پر لیٹر بھی پہنچے گا کیونکہ وہ آفیشیل نام یہی ہے گلستان اوکاروی. تو فیضان اوکاروی گلستان اوکاروی, اب پہچان کے لیے سابقہ سولجر بازار مشہور یہی ہے. اور پنکھا نمبر 105-106 کے نیچے تشریف فرمائیں, یہ لکھا ہوا ہے, دکھائیں بھائی پنکھا نمبر 105-106 اس کے نیچے. ابھی کیمرہ مین پنکھا نمبر 105-106 ڈھونڈ رہے ہوں گے. یہ مطلب پیچھے سے آوازیں زیادہ, یہ پہنچ بھی گئے اوپر. یہ لگتا ہے پاورفل طلبہ کرام ہے یا اساتذہ کرام ہے جنہوں نے ترکیب بنائی ہے, اور باقی بےچارے مطلب گزارا ان کی یا تو سورس نہیں لگی ہوگی. اچھا ماشاءاللہ, یعنی سب کے تھوڑے تھوڑے اوپر ہونے چاہیے, دوسروں کا حوصلہ پست نہ ہو. چلو بھائی ان تینوں کو اب جو رہ گئے نا باقی, ان سب کو خصوصی مدنی مذاکرے میں میرے پاس بٹھانا. یہ ان کی دل جوئی کون کرے گا یار, ان کی تو یہ چاروں جامعات المدینہ آگے ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو ان کو یہ تین اقرب اور چوتھا جو ہے جو اوپر ہے وہ قریب ہو جائے, یوں کر لیتے ہیں. اقرب اور قریب کا فرق نہیں آتا طلبہ کرام کو, تو اساتذہ کو پوچھ لینا یہ بتا دیں گے کیا ہوتا ہے. مزید باب المدینہ کی تین کابینات انواری مدنی اور سعدی کے عاشقان رسول اور سردار آباد المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائے, کیا بات مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ابھی بیعت کا اعلان ہوا تھا, اس میں گیپ آ گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آج سلام کمپیوٹر بھی ہے ہمارے پاس, ذرا دکھا دیجئے مدنی چینل کے ناظرین کو. چار سال کا مدنی منا ہے سفیان عطاری. ہاں آواز آ گئی, بیٹا جلوہ بھی سکرین پر نہیں آیا. کمپیوٹر ہے, چار سال کا کمپیوٹر ہے. ماشاءاللہ دیکھو اس کی خوشی کیسی ہے, نیند چڑی بھی ہوگی تو اڑ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیت کرتا ہوں بیٹا آپ کو 11 بجے 11ویں شریف کے موقع دیں گے انشاءاللہ. آج تو خوشی کے ہمارے نیند نہیں آئے گی نا انشاءاللہ. Did I take to a class? فرمائیے کہ منی منوں کو رجب شریف میں کیا کرنا چاہیے. سبحان اللہ, رجب شریف میں زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے, امی ابو کی زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے. اگر 7 سال عمر ہو گئی ہے تو اب تو نمازیں نہیں شروع کی تو شروع کر دینی چاہیے, 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. ابھی روزوں کا تو میں مشورہ نہیں دوں گا, اگر اتنی طاقت ہے کہ روزہ برداشت کر لیتے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے جو بھی معاملات اور امی ابو بھی بولتے ہیں کہ بیٹا رکھو, تو اگر رکھ سکو تو 1-2 روزے رکھ لینا, 3-4 رکھ لینا, مگر یہی طاقت ہونے کی صورت میں. ہاں رمضان شریف کی بات الگ ہے, رمضان میں رکھنے روزے انشاءاللہ, اگر طاقت ہے اور کوئی وجہ مجبوری کمزوری والی نہیں ہے بیماری والی. امیر السنت سے عرض ہے کہ جیسے کوئی ہمارا کسی بزرگ کے ایام آتے ہیں اس موقع پہ مقتۃ المدینہ کے رسالے وغیرہ اگر ہم پڑھ لیا کریں, خوفناک جادوگر جیسے آپ کا رسالہ ہے, اس طرح کے رسالے بنی منع آپس میں پڑھا کریں ایسے ایام میں تاکہ ان کو معلومات ہو بزرگ کے تعلق سے, اس بارے میں آپ کچھ مزید فل اگر عنایت فرمائیں. ماشاء اللہ یہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں, اتنے یہ ملاقات جب ہوتی ہے نا تو بالکل یہ چھوٹے چھوٹے منع آتے ہیں, تو میں کبھی کبھی ان کو پوچھتا ہوں آج کل, تو کل بھی میں نے پوچھا تو بھائی آپ نے کتنے رسالے پڑھے, تو 26. ایک دوسرے کو پوچھا 28, تو 25 کی ہے نا کہ 30 میں سے 25 اگر پڑھ لیے تو بھلے مل لیں. میں واقعی انہیں ایسے لگے اپنے کو یار یہ رسالے کا نام بھی کیا پڑے گا, پورے پورے رسالے یہ ہمارے طلبا کے نام ہوتے ہیں جامعات المدینہ کے, وہاں ایسے ماحول بس جہاں استاد مضبوط ہوگا نا, خود رسالے بھی پڑھتا ہوگا, ترغیب بھی دیتا ہوگا, شفقتیں دیتا ہوگا, تو وہاں مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. باقی جہاں استاد ڈھیلا ہوگا تو وہاں بڑی بڑی عمر کے طلبہ بھی رسالے نہیں پڑھتے ہوں گے, استاد پر ہے. استاد کو چاکو چومند ہونا چاہیے, یہ رسالے جو ہم دے رہے ہیں یار اس میں میری کوئی ذاتی آمدنی نہیں ہے, اس میں جو فائدہ ہوتا ہے یہ جو پڑھتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں, وہی جانتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے, کتنا سیکھنے کو ملتا ہے, کتنا دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے, اس کے رسول کی شمع جلتی ہے دل میں اور نیکیاں کرنے کی رغبت ہوتی ہے, گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. رسالے ہمارے کو رسمی تو ہوتے نہیں ہیں نا, بزرگوں کی محبت پیدا ہوتی ہے, اولیاء کرام کی صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوتی ہے الحمدللہ. رسالے پڑھا کریں. اس بار جو رسالہ ہے اس کا نام کس کس کو یاد ہے؟ اس بار رسالہ ہے قیامت کا امتحان, وہ دکھایا کسی نے دور سے, ماشاءاللہ. تو یہ نہیں پڑھا تو پڑھ لے, اونلی 34 پیج ہیں اس کے, 34 صفحے, 34 پیج, تھوڑی دیر میں پڑھ لیں, جس کو اردو آتی ہوگی تو پڑھ لے گا, اور اگر اردو نہیں آتی تو بھی مایوس نہ ہو, بولتا رسالہ بھی ہے ہمارے رسالے, بولتا رسالہ بھی آتا ہے جو خود بولتا ہے. آپ اس کو لگا لیں کائے میں, موبائل فون میں, موبائل فون میں تو ہوتا ہے, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہے تو آپ کیسے حاصل کریں؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں, اور اجتماع کے دن ہفتہ وار اجتماع کے دن باہر یہاں پر کاؤنٹر بھی لگا ہوتا ہے جہاں سے آپ کاپی کروا سکتے ہیں. اچھا جمعرات کو لگتا ہے, آج نہیں ہوگا, نہیں تو کسی صاحب بھائی کو پوچھ لیں گے نا, تو یہ ہزاروں لاکھوں کے پاس چلا جاتا ہوگا, یہ عام ہو جاتا ہے, اس کو فارورڈ کرتے ہیں نا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر مسجدوں میں پیش امام کے دو تین مسلح کے اوپر نماز پڑھاتے ہیں، تو اس میں کیا حکم ہے؟ کیا پیش امام کی نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. پیش امام کی نماز تو پیش امام ہو یا مقتدی ہو، مسلح چاہے دس ہوں، نماز اس صورت میں ہو جائے گی کہ پیشانی اتنی جمائی کہ زمین کی سختی محسوس ہو جبکہ زمین پر پڑ رہا ہے، اور اگر کسی یا کوئی پتلی سی دری پر پڑ رہا ہے، کارپیٹ یا کسی موٹی چیز پر پڑ رہا ہے اس طرح کی کہ جس کو اتنا دبایا کہ اب مزید دبائے گا تو نہیں دبے گی، تو اس پر بھی سجدہ ہو جائے گا تو نماز ہو جائے گی. البتہ اسپرنگ دار جو گدیلا ہوتا ہے نا، اس پر نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اسپرنگ کو تو دبا ہو تو دب جائے گی، تھوڑا ڈھیلا چھوڑو تو پھر اچک جائے گی، اونچی ہو جاتی ہے، تو اس کے اسپرنگ دار گدے پہ نہیں ہوگی. تو اب یہ کہ اتنے سارے مسلح بچھائیں گے تو نماز میں خشوع خضوع نہیں آئے گا. موٹا کارپیٹ ہوگا، آج کل کارپیٹ کے نیچے بھی وہ فوم بچھاتے ہیں، بڑی آزمائش ہوتی ہے. کہیں کہ باہر ملک میں جہاں پیسہ زیادہ ہے نا، وہاں مسجد کی نماز میں آٹومیٹک خشوع کم ہو جاتا ہے، بھلے اے سی لگے ہوئے. جس کو مسئلہ پتا ہو اس کی بات کرتا ہوں، عوام تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تم کارپیٹ ہی ڈھونڈتے ہوں گے، ہم زمین ڈھونڈتے ہیں یا فرش ملے کہ کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو، کہ مستحب ہے تو بغیر بچھی ہوئی جگہ پر سجدہ کرے. لیکن یہ کئی بار میں نے بتایا، کسی کا بھی ذہن نہیں ہے. لاکھوں میں کوئی ہوگا، جیسے کہ میرے یہاں تو سلیکٹڈ آتے رہتے ہیں بھائی، آتے رہتے ہیں کارکردگی کے حساب سے، اور اس طرح آتے رہتے ہیں. لیکن یہ جب بھی سردیاں آتی ہیں، جیسے کارپیٹ بچھتے ہیں اوپر پتلے، اتنے موٹے نہیں ہیں، تو فرض نماز تو اب کارپیٹ پر صف میں پڑھتا ہوں. میری زمانے سے عادت ہے زمین پر سجدہ، چاہے سردیاں ہوں گرمیاں ہوں. ہاں کبھی نزلہ لگ گیا یا سردی واقعی ایسی ہے کہ ایزا ہوتی ہے تو پھر مجبوراً بچھے ہوئے پر، ورنہ اپنا ذہن خالی زمین پر ہے. کئی کو مسئلے بھی بتایا میں نے، کہا ثواب ہے اس میں، مستحب ہے، لیکن ذہن ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا، میں بڑھ جاتا ہوں آگے خالی زمین پر، اور اگلا امام صاحب کا مسلح بھی ہم لوگ الٹ دیتے ہیں. یہ بھی بےچارے میرے لیے الٹ دیتے ہیں، اپنے لیے الٹے نہ الٹے، یہ لوگ میری جگہ بنا دیتے ہیں، تو میں اس پہ کرتا ہوں. ہاں کبھی کبھار دیکھا اکا دکا کہ یہ نگران شورا کو نوٹ کیا ہے کہ یہ ایسا موقع پر یہ بھی سجدہ زمین پر کرنا پسند کرتے ہیں، میں نے یہ اندازہ لگایا. باقی جنرلی مطلب کوئی بھی زمین پر، حالانکہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے، سجدے کی جگہ زمین پر سجدہ کرتے تھے، ننگے فرش پر. میں نے تو یہ بہت پہلے اس میں مکاشفت القلوب میں پڑھا تھا، اب تو وہ حکایات جو ہیں عمر بن عبدالعزیز کی 425 حکایت، اس میں بھی غالباً ہے، فیضان سنت میں بھی ہے، لیکن نماز کے احکام میں بھی میرا خیال ہوگی. پڑھتے بھی ہیں، درس بھی دیتے ہیں، لیکن اپنا ذہن نہیں بنتا اس مستحب پر عمل کرنے کا. گرمیوں میں بھی ذہن نہیں بنتا، چلو سخت سردی ہے تو واقعی یعنی کہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ٹھنڈک سے تکلیف ہوتی ہے تو خوشبو نہیں آئے گا، تو پھر وہ اس میں کوئی چیز بھی چھیوی ہو. نزلہ لگ گیا تو، نزلہ لگ جاتا ہے نا، تب تو میں مسجد کے کارپیٹ پر بھی سجدہ کرنے سے کتراتا ہوں. میں اپنا کچھ چادر بچھا لیتا ہوں تاکہ ناک میں سے کچھ اگر بہے بھی رطوبت وغیرہ، تو وہ اپنی چادر اس سے آلود ہو، مسجد کی دری یا فرش یا کارپیٹ کو اپنے ان چیزوں سے خراب نہیں کرنا چاہیے، نہ پسینے سے، نہ رال سے، نہ ناک کے پانی سے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اس پر بھی عمل کرنا چاہیے جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا، کہ اب اس کو کہیں بیان تو یقیناً ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ میرے سنت صفوں کی یا مسجد کے کارپیٹ یا فرش کی اس طرح احتیاط فرماتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو نا تو ہمیں یاد آ جائے کہ ماشاءاللہ ملے سنت اس طرح احتیاط فرماتے، وہ احتیاط پھر ہم سب کے لیے نا، تو ہم سب کو پھر اس ادا کو بھی کہ اگر کبھی کوئی نزلہ یا اس طرح کے جسم سے جو بھی ارشاد فرمایا تو جیب میں جیسے رومال وغیرہ ہو نا، تو وہ بچھا امیر سنت کا ایک انداز ہے کہ وہ رومال بالکل جیسے وہ پورا ٹارگیٹ پر ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ ناک کے اس کے حساب سے رکھتے ہیں, تو یہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو اچھا ہے, جتنا احتیاط کریں گے ادب کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ثواب ملے گا. مجھے تو یہ ضروری لگتا ہے کہ مسجد میں تھوکنے کے تو ہے احکام کہ مسجد میں اگر تھوکا تو یہ تھوک قیامت کے روز گرم ہو کر پیشانی پر آئے گا, مجھے یاد پڑتا ہے, یہ دیکھ لیں اگر مل جائے تو اچھا. اور اس کا کفارہ ہے تھوک بے اختیار اگر پھینک دیا جیسے اس کا, یا قصدن پھینکا کفارہ, دوبارہ اس کا کفارہ ہے کہ اس کو صاف کر دے, قصدن بے قصد کا شاید نہیں ہے کہ اگر تھوک دیا تو اس کو وہ صاف کر لے. جان بوجھ کر فرش مسجد پر مسلمان تھوکے گا بھی نہیں, تو یوں جبکہ نزلہ بہہ رہا ہے پتا ہے کہ بہہ رہا ہے تو اب وہ فرش پر بھی گر رہا ہے دریوں پر بھی گر رہا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت بھی اس کو منع کرے کیونکہ شریعت کو نظافت یعنی صفائی پسند ہے, اور یہ چھیاک چھی کر کے چھینتے اڑو رہے ناک سے تو اڑوس پڑوس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, تو ایسے موقع پر کہ جب دوسروں کو تکلیف پہنچے گی تب تو صف میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, الگ سے گھر میں نماز پڑھے, جبکہ تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, ایسی چھینکے آ رہی ہیں اور نزلے کے چھینکے اڑ رہے ہیں, بازوں کا پانی بہت بہتا ہے, تو پھر کسی کو ظاہر جس میں پانی اپنے کو کراہیت نہیں آئے گی اپنے ناک کے پانی سے دوسرے کا موڈ خراب ہو جائے گا اس کو تکلیف پہنچے گی. تو مسلمانوں کے ایزا رسانی سے بچنے کی تو شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. نیدرلینڈ سے کسی اسلامی بہن کا سوال ہے, کیا اسلامی بہنوں کو نئے مہینے کا چاند نہیں دیکھنا چاہیے, اس سے سنا ہے کہ کوئی نقصان ہوتا ہے. چاند تو دیکھنا کچھ مہینوں کا چاند, پانچ مہینوں کا چاند واجب ہے, دیکھنا واجب ہے کفایا, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذوالحج, ان پانچ مہینوں کا چاند واجب کفایا ہے دیکھنا, بہت ثواب کا کام ہے, اور اگر کسی نے بھی نہیں دیکھا تو سب گناہگار. تو یہ چاند جو ہے نا, یہ استائی بہن یا استائی بھائی کی کوئی خصوصیت تو میں نے نہیں پڑھی اس میں. پھر چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کی جو حدیثیں ہیں, اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی دعا پڑھے, چاند تو گھروں سے بھی تو نظر آتے ہیں, جن کے گھر کھلے میدان میں ہوتے ہیں جہاں بے پردگی بھی نہیں ہوتی, تو وہاں سے چاند استائی بہن بالکل دیکھے اور دعا بھی پڑھے, ان کو منع کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے, کہیں لکھا بھی نہیں ہے, نہ باہر شریعت میں چاند کے جہاں آکام ہے اس میں پڑھا ہے, نہ حدیثوں میں پڑھا ہے, خدا بہتر جانے. یہ لگتا ہے کہ عیسائی بہنوں کی بس یہ افواہ ہوگی, ہے بازار ہے نا, کہیں کوئی سی روایت یا فقہ کی کوئی عبارت نظر نہیں آتی جہاں چاند کے مسائل ہیں. فتح رضویہ شریف میں چاند کے مسائل بھرے پڑے, کہیں بھی عورت کی ممانعت میری نظر سے نہیں گزری. ہاں بلکہ عورتوں کی گواہی, چاند کی گواہی بھی قبول کی جائے گی, یہ عیسائی بھائی نے لکما دیا بہت اچھا, تو اس لیے عیسائی بہنوں کو بھی چاند دیکھنا ہے مگر پردے کی رعایت کے ساتھ, پردے کے ساتھ, بے پردگی یہ جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال ہے, اسلامی بہن ساہیوال کی طرف سے سوال ہے, ساہیوال کی ہے, عورتوں کی بال رکھنے کی حد کیا ہے؟ کندھے سے نیچے رکھے, کاٹ کر اوپر کرنا, جیسے آج کل کاٹ کر اوپر کر دیتی ہے کندھے سے, یہ حرام ہے, مردوں کی مشابہت ہے, مرد کو کندھوں سے نیچے بال بڑھانا حرام, عورتوں کو کندھوں سے اوپر تک کاٹ کر رکھنا حرام. ہاں جب تک آئے نہیں ہے تو یہ عورت کی مجبوری ہے, اور اس پر عورت کو کیا گناہ, اس کا قصور ہی نہیں ہے, جب آ گئے تو اب یہ کاٹ دیتی ہے. تو باقاعدہ ان کے تو ہیئر ڈریسر اور ان کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں, تو یہ وہاں کٹواتی ہیں جا کر بال. توبہ استغفر اللہ, اگر کبھی بھی زندگی میں اس طرح آپ نے بھول کی ہے بال کٹوانے کی تو توبہ کر لیں اور کندھوں سے نیچے بال رکھا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچیوں کے بھی کٹواتی ہیں بال, تو بچیوں کی ابھی سے عادت ڈالیں اور ان کے بال بھی کندھوں سے نیچے رکھنے کا, تاکہ ان کا ذہنی بن جائے کہ ہمارے بال لڑکوں سے الگ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر امیر سنت کا ایک سوال آیا ہے فیس بک پیج پر کہ یہ محمد حق نواز اتاری ہیں میاں والی کے, فرض نماز جنازہ گاہ میں پڑھنا کیسا؟ پاک زمین ہے تو نماز تو ہو جائے گی, وہاں میدان میں نماز پڑھے, گلی میں پڑھے, کوئی اور وجہ ناجائز کی ہو تو الگ بات ہے. جیسے چھینی ہوئی زمین پر نہیں پڑھ سکتے, گناہگار ہوں گے, مکرو تحریم ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ 60 روزے ہے, یہ سوال جو آیا وہ میں پڑھ رہا ہوں. کسی کو 60 روزے نہ رکھنے ہوں اگرچہ صحت مند ہو تو کیا کوئی دوسری راہ ہے, اور کیا یہ 60 روزے پے در پے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر عورتیں کیسے رکھ سکتی ہیں؟ اللہ, یہ روزے کا, رمضان کے روزے کا کفارہ جو ہے یہ جان بوجھ کا مسئلہ نہیں ہے اس میں, اس کی صورتیں. مثلا مسافر ہے, اس نے روزہ رکھ لیا اور پھر توڑ دیا جان بوجھ کر, کفارہ اس پر نہیں ہے. حالت سفر کی بات کر رہا ہوں, گھر آ کر کا مجھے یاد نہیں ہے, اب تو کیونکہ وہ مقیم ہو گیا ہے. خیر, ایک صورت یہ. پھر یہ کہ روزے کی نیت رات سے کی تھی اور پھر دن میں روزہ جان بوجھ کر توڑا, اب اس میں بھی کس چیز سے توڑا یہ دیکھا جائے گا. ایسی چیز سے توڑا جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, ایسی چیز کھا گیا, مثال کے طور پر وہ آم کا چھلکا چبا گیا, لوگ نفرت کرتے ہیں, اس کو نہیں کھاتے آم کے چھلکے کو. اب وہ لذت کے لیے چھلکا کچے آم کا کھایا جاتا ہو اچار میں, وہ ایک الگ صورت ہے. تربوز کے چھلکے کا تو غالباً لکھا بھی ہے کہ یہ کھایا نہیں جاتا, اس سے یا کوئی کڑوی چیز کھا لی جو نہیں کھائی جاتی. تو ایسی چیز کے جو مطلب جس سے گھن آتی ہے, ایسی چیز سے اس نے روزہ توڑا جان بوجھ کر بھی, تب بھی کفارہ نہیں, قضا ہے. توڑنے کا گناہ ہوگا اگر بلا اجازت ہے شریر توڑا ہے تو, اور جب شریر اجازت سے توڑتا ہے تو پھر کفارہ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی صورتیں. تو بہرحال یہ کہ جب کفارہ روزے کا واجب ہوا کسی پر, تو اب یہ کہ قضا تو رکھنی ہے, قضا تو ہے ہی کہ ایک قضا کرے گا. اب ایک قضا اور 60 کفارے, اب ایک الگ سے رکھ لیا 60 الگ سے رکھ لیے تو بھی غالباً صحیح ہے, نہیں ہے صحیح. ہاں, کہ ایک قضا کر لیا, اب بعد میں بھلے دو دن کے بعد بھی چاہے تو کفارہ 60. اب یہ 60 جو ہے نا, یہ پے در پے ہیں. پے در پے مانے کنٹینیو. اس میں بیماری کی وجہ سے بھی کوئی بیچ میں چھوٹا, سپوز کریں کہ 60 مانے 60, 59 پر آپ پہنچے اور بیمار ہو گئے اور روزہ نہیں رکھ سکے, تو اب جب تندرست ہوں گے تو نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے کفارے کے, 60 روزے. یہ اس میں ہے آزمائش ہے, مگر جو بھی ہے مسلمان کے لیے اس میں یہ ایک ہے فائدہ ہی ہے. کیوں توڑا اس نے, سزا ہی ہے اس کی, تو توڑے ہی نہیں, اللہ توفیق دے. پھر بولو یار یہ بہت مشکل ہے, تو پھر قیامت کے مشکل کیسے برداشت ہوگی, اصل مشکل تو وہ ہے. ہاں, اسلامی بہنیں اگر کوئی اس معاملے میں پھنستی ہیں اور ان کو اگر باری کے دن آ جاتے ہیں تو ان دنوں کا جو ہے نا وہ ناگے جو ہوں گے نا یہ ناگے کی وجہ سے ان کے سارا جو کفارہ ہے جو ادھورا یہ جیسے کہ دس روزے کے بعد پانچ دن کا وہ آ گیا باری کے دن آ گئے تو اب وہ جب فارغ ہوگی غسل کر لے گی اب وہ گیارہویں سے اس کا گیارہویں سے شروع ہوگا ایک اکائی سے پہلے سے شروع نہیں ہوگا اس کو یہ رعایت ہے عورت کو صلو علی الحبیب تو روزہ ہی رکھنا ہوگا ساٹھ روزے ساٹھ روزے اگر رکھنے پر اس کو اب قدرت حاصل نہیں ہے تب پھر اس کی بچت کی دوسری صورت ہے امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ آپ نے جیسے بیان کیا کہ بعض صورتیں وہ بیان کی کہ جس میں کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا مگر ایسا کام اگر یعنی نافرمانی کی نیت سے یا یہ کہ اس طرح کے ارادے سے کہ یہ میں روزہ توڑوں اس طرح کیا تو اب اس کی کیا صورت ہے یعنی معصیت کا قصد کیا یا بار بار کرتا ہے تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہو جائے گا مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کہا کہ گناہگار ہوگا یہ کفارہ اگرچہ نہیں ہوگا لیکن جان بوجھ کر کرے گا ایسا بلا اجازت شرعی تو گناہگار ہوگا پھر میں نے وضاحت بھی کی کہ بلا اجازت شرعی تو یہاں حاجت بھی نہیں تھی کیونکہ جب اجازت شرعی ہو جائے گی تو کفارہ ہی نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی عادت بنا لے یا ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ ایک بار ایسا کرنے پر کفارہ نہیں ہے یا بار بار ایسا کرتا رہتا ہے کفارہ نہیں ہے جیسے فیضان رمضان میں بھی آپ کے جو آپ نے مدنی پھول دیے ہیں کفارے سے متعلق گیارہ مدنی پھولوں میں اب میرا خیال ہے کہ مفید بہتر صورت یہ کہ مفتی صاحب بھی نہیں ہے تو وہی ہم پڑھ لیتے ہیں اگر گیارہ مدنی پھول گیارہواں مدنی پھول اس میں آپ پڑھ دیجیے ہے وہ آپ اگر بیان کر دیں ہم ابھی مزید سوال چلا رہے ہیں یہ کفارے کے مدنی پھول جو ہیں یہ فیضان سنت جلد اول پیج نمبر اوپر سے 255 یعنی 255 گیارہ مدنی پھول کا گیارہواں مدنی پھول جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہو اور معصیت یعنی نافرمانی کا قصد یعنی ارادہ نہ کیا ہو ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا یعنی اب وہ اس کا مطلب اگر کوئی غلط چیز سے بھی توڑا گھن آتی ہو تب بھی وہ چونکہ اس نے ایک اب اس کو معصیت کا ارادہ کرنا کہیں گے یا کیا کہیں گے جی اچھا تو جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک بار ایسا ہوا ہو اور معصیت یعنی نافرمانی کا ارادہ نہ کیا ہو ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا تو پہلے کے جو تھے اس میں ضرورتاً ایڈٹ کر کے یہ شامل کر لیجیے انشاءاللہ جی ہاں جی مزید اور بھی شرائط ہیں گیارہ مدنی پھول پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ ڈیٹیل معلوم ہو جائے گی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب کیا کفارے صرف رمضان شریف کے روزے میں ہی ہوتے ہیں یا نفلی روزے میں بھی رمضان شریف کے روزوں میں یہ روزے کے کفارے ہیں باقی تو زیار کے بھی کفارے اور زیار کے روزے بھی ہوتے ہیں وہ پھر الگ ٹاپک ہے بلکہ اس میں بھی ہے نا احرام میں بھی جرم غیر اختیاری میں بھی گنجائش ہے روزوں کے مگر وہ اس کا نام شاید کفارہ نہیں ہے وہ جنایات میں سے ہو یا ہو سکتا ہے کفارہ ہی نام ہو بھول گیا ہوں میں صلو علی الحبیب جی باپو، 11 بج گئے. لبائی. سلام کمپیوٹر. آ گیا. ماشاء اللہ، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حج تستغنو، حج کرو غنی ہو جاؤ گے. اس کی شرحہ حضرت علامہ عبد الرؤف منابی علیہ رحمت اللہ القوی اس طرح فرماتے ہیں، حج کرنے سے اللہ تعالی تمہارے رزق میں برکت عطا فرما کر تمہیں غنی یعنی مالدار بنا دے گا. علامہ حفنی علیہ رحمت اللہ الولی، علامہ حفنی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، حج غنا یعنی مالداری کا سبب ہے، اگرچہ دل ہی کی غنا ہو یعنی دل مالدار ہو جائے. یہ فضیلت ایسے حج کے لیے ہے جو کامل یعنی کمپلیٹ طریقے سے اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، جسے حج مبرور کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، کاش نصیب ہو حج مبرور، اللہ عطا کرے گا. مبرور کے، حج مبرور کے معنی مقبول حج، بہت کلام ہے اس میں، یہ کہ حاصل یہ کہ حج وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. اور اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ کاش ہم اس کے پورے شرائط کے ساتھ اور جو بھی اس کی مطلب لوازمات ہیں وہ پورے کریں اور حج مبرور سے مشرف ہوں. کاش. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت، دیکھتے ہیں نا، حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. لیکن یہاں تو حالت یہ ہوتی ہے کہ حج کے لیے جب جاتے ہیں نا تو وہ نمازوں کا ذوق ہوتا ہے یا قوم میں، پھر حج ہو گیا نا تو نمازوں کا جوش بھی ڈھنڈا ہو جاتا ہے. بعض لوگ نمازیں واپسی میں، ہوائی جہاز میں یا بسوں میں گول نمازیں، سب نہیں لیکن بھارت وہ فرق پڑ جاتا ہے. تو اب یہ اچھے ہو کر کہاں پلٹے؟ جذبہ بس، اصل علم نہیں ہے، نہ علم ہے نہ علماء کی صحبت ہے، تو اس لیے وہ بےچارے ان کو سچکا نہیں پڑتا. اللہ سب پر رحم کرے. جزاک اللہ خیرا. یہ ایڈٹ کر لیجئے گا، جو تستغنو کے تعلق سے جو عرض کیا تھا اس میں. انشاءاللہ الرحمن. یہ ہمارے پاس وہاں کیا یزمان کا ایک منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، وہاں پر اس وقت لائٹیں وغیرہ اور یہ بارش، یہ اس وقت وہاں کی صورتحال بنی. وہ ایک منظر یوں بنا کر بھیجا گیا ہے، ہماری جو او بی وین گئی ہے تو یہ وہاں پر عاشقان رسول جو جماعت کی میرا خیال ہیڈ لائٹ وغیرہ گاڑی کی چلا کر اس میں، کہ یہاں پر بارش کی اس وقت کیفیت ایسی ہے. اللہ اللہ، پھر بھی کچھ ایسا لگتا ہے کچھ اسلامی بھائی ہیں جو سن رہے ہیں، اللہ بہتر جانے. اور اندھیرا ہو گیا، تارے ٹوٹ گئی ہوں گی، بجلی فیل ہو گئی، کچھ ہوا ہوگا. اللہ اللہ سے عافیت کا سوال ہے، اللہ بیچاروں کو صبر عطا فرمائے، اس کی کوششیں قبول ہوں. اس میں یہ اسلامی بھائی کمروں میں بیٹھ کر کچھ سننے کی یہاں پر اطلاع دی ہے کہ وہ اس جگہ سے کچھ کمروں میں شاید ہو سکتے قریب میں جامعات المدینہ، مدرسۃ المدینہ وغیرہ ہو تو اس میں وہ ہوں، یا کوئی اور صورت ہو کمروں کی جی. تو یہاں نہیں ہے، اس کمروں میں اسلامی بھائی سن رہے ہیں، یہ اطلاع دی گئی ہے. اللہ سب کا سننا سنانا قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قربانی دینے والے اسلامی بھائی اب آپ تیار ہو جائیں. 23, 24, 25 مارچ تین دن کے مدنی قافلوں کی ملک بھر میں کمپین ہے، تحریک ہے، کیونکہ دو دن چھٹی آ رہی ہے، 23 مارچ کی چھٹی اور 25 مارچ کی چھٹی، بیچ میں 12 مارچ اس کی چھٹی کر لیجئے. بلکہ یہ ہفتہ ہے 24 تاریخ کو، کئی ادارے ایسے ہیں جن میں 24 تاریخ کو بھی چھٹی ہوتی ہے، تو یوں تین دن کی چھٹیاں. تو خوب اس سے فائدہ اٹھا کر مدنی قافلوں میں سفر کریں، یزمان والے بھی کریں اور یہاں جو حاضرین ہیں وہ بھی کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی کریں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلام کمپیوٹر. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سفیان محمد عطاری. عمر بھی بتا دیجیے. الحمدللہ میری عمر 4 سال ہے. سوال شروع کرنے سے پھر عرض کرتا چلوں, اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح پر جائیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی باپا جانے سوالات کیجیے. بڑی تیاری کے ساتھ. سبحان اللہ الحمدللہ. سلام کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام قبل الکلام. سبحان اللہ مدنی منے ہم لوگوں کو عربی کتنی آتی ہے سب ظاہر ہے, ترجمہ بھی کر دیجئے نا. سلام بات چیت سے پہلے ہے. سبحان اللہ. سلام بات چیت سے پہلے ہے. السلام قبل الکلام. سلام بات چیت سے پہلے ہے. واہ مدنی انہیں واہ. سلام کمپیوٹر یہ تو بتائیے کہ ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو, سلام کہو ہر شخص کو, خواہ تم اس سے جانتے ہو یا نہیں جانتے. پھر کہیے. ارشاد فرمایا تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو, خواہ تم اس سے جانتے ہو یا نہیں جانتے. واہ. تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو, تم کھانا کھلاؤ اس میں بریکٹ میں لکھا مسکینوں کو, شرح واللہ اعلم. تم کھانا کھلاؤ اور سلام کہو ہر شخص کو, خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں. جواب دیجئے سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ بھی بتا دیجئے. تم پہ سلامتی اور اللہ پاک سے رحمت اور برکتیں نازل ہو. ماشاءاللہ. سلام کمپیوٹر یہ تو بتائیے جب کوئی اسلامی بھائی کسی اسلامی بھائی کا سلام لائے تو اس اسلامی بھائی کو کس طرح جواب دینا چاہیے؟ علیکم علیہ السلام. سبحان اللہ. علیکم وعلیہ السلام. جب بھی آپ سے کوئی کہنا کہ فلاں کو سلام کہنا, ان کو سلام کہنا, ان کو سلام کہنا, تو یہ اپنے منہ سے بات بول پڑتے ہیں وعلیکم السلام, یہ نہیں. آپ چپ چاپ سن لیں. بلکہ حج پہ جاتے ہیں نا, عمرے پہ جاتے ہیں, ان کو بھی بولتے ہیں نا آقا کو سلام عرض کرنا, جواب خود ہی دے دیتے ہیں. تو یہ نہیں, آپ سن لیں. جن کا سلام پہنچانا ہے نا, اگر آپ نے ہاں کہہ دیا کہ آپ فلاں کو میں سلام کہہ دوں گا تو واجب ہو جائے گا کہ ان کو سلام پہنچائے. آپ کا جواب دینا نہ یہ موقع ہے نہ کافی. اچھا یہ بتائیے کہ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے؟ بتائیے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. ارے واہ. سلام کمپیوٹر یہ تو بتاؤ جب خالی گھر میں داخل ہوں تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. ایوہ النبی حضرت اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر مومن کے گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آدمی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا, السلام علیکم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا دس نیک لکھے گئے. واہ. پھر دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا بیس نیک لکھے گئے. پھر ایک اور آدمی حاضر خدمت ہوا, اس نے عرض کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور کیا ارشاد فرمایا؟ تیس نے کیا لکھی گئی. ماشاء اللہ. تو جب بھی سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت بنائیں تو تیس نے کیا انشاءاللہ ملیں گی, اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو بیس نے کیا, تو دس نیکیوں کا کیوں ہم وہ اپنے نفع میں نقصان کریں, عادت کریں کہ یہ تیس نیکیاں لیں. السلام علیکم کہیں گے تو دس نیکیاں ملیں گی. تو یوں تینوں اسی طرح جواب میں بھی جہاں جہاں ہو سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کہنا مفید ہے, فائدہ مند ہے, زیادہ فائدہ ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مدنی منے کے ابو کے لیے یہ مدنی باکس. سبحان اللہ, اے مدنی منے کو کچھ نہیں ملے گا, اتنا پیارا میٹھا میٹھا مدنی منا ہے. اور مدنی منے نظر بس سے بچا ہے. ابو کو انشاءاللہ تعالی 1200 روپے بھی پیش کیے جائیں گے. ہاں ابو سفیان, مدنی منے کو 1200 آپ کے لیے ملے. اب ڈبل ڈبل یہ ڈبل 600 ہی ہے, چھٹی شریف کا مہینہ ہے. تو کیا یہ اچھا ہو مدنی منے کی پسند کی کوئی سی ڈش یا ڈشیں بنا کر خواجہ غریب نواز کی نیاز کر لی جائے. کیا پسند ہے آپ؟ نیاز پسند ہے. واہ. تو یہ کہ ان کی پسند کی ڈشیں پکا کر نیاز کر دی جائے, مزید ایک آدھ چھٹی شریف کے 600 ڈالنے پڑے تو بھی ڈال دیجئے, بچہ تو آپ ہی کا, سب مل کے کھائیں, اس والے سواب کر کے. مدینہ مدینہ یہ مشورہ ہے, ورنہ یہ ڈبل 600 روپے آپ کو تحفہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرے یہ مدنی منا عالم بعمل مفتی اسلام بنے, امی ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, نظر بد سے بچا رہے. سب کہیے ماشاء اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ جن روزوں سے دم ادا ہو جاتا ہے اس کی صورت اس میں دم میں جرم غیر اختیاری پر ہوتا ہے. تو جن روزوں سے دم ادا ہو جاتا ہے رفیق الحرمین میں انہیں کفارے کے روزے لکھا ہے, کفارے کے روزے کہہ سکتے ہیں اس کو. میں نے اس میں کچھ متردد ہوا تھا, میں نے کہ شبہ ہوا تھا مجھے. اچھا اچھا, تو اس پر میں نے ضمناً کہا تھا, لیکن ان روزوں کے توڑنے پر کفارہ ہے یا نہیں یہ پڑا نہیں ہے. جی ہاں یہ تو میں نے پڑھ کے سنایا یہی نا. اچھا یہ اچھا اچھا اچھا کفارہ صرف ادائے روزہ رمضان کے توڑنے میں ہے. رمضان شریف میں جو روزہ رکھا رمضان کا اس کو توڑنے میں کفارے کی صورتیں وہ مختلف شرائط ہیں. ہاں اس کے علاوہ کوئی اور روزہ توڑا تو کفارہ نہیں ہے. جزاک اللہ. اچھا وہ تھوک گرم کر کے پیشانی پر آئے گا جو مسجد تھوکے گا, یہ میں نے کہا اس میں میں متردد تھا, شبہ تھا مجھے, ابھی تک شبہ تو باقی ہے لیکن وہ ایڈٹ کرنا ضروری ہے جب تک ثبوت نہ ملے. البتہ یہ کہ انہوں نے جو نکالا کتاب سے تو اس میں کہ تھوک جس نے مسجد میں تھوکا تو اسے دفن کرے, اس کا کفارہ ہے, پورا لکھا ہوا دے دیتے نا مجھے, دفن کرے گا لکھا یاد آ رہا ہے مجھے, یہ ہے جی ہاں. اب وہ دفن کرنے کے کیا معنی ہے, یہ شرح ہو نا, ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, لوگوں کا یہ انداز دیکھا ہے کہ وہ دریا اور سمندر میں مچھلیوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں جبکہ اور انسان بھی بھوکے ہوتے ہیں. امیر اہل سنت یہ رہنمائی فرمائے, ہمیں انسانوں کو کھانا کھلانا چاہیے یا مچھلیوں کو, اور کیا مچھلیوں کو کھانا کھلانے سے ثواب ملتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ, حدیث پاک میں ہر تر جگر والی میں اجر ہے, ہر جاندار میں اجر ہے, تو چاہے مچھلیوں کو کھلائیں چاہے کیڑیوں کو چونٹیوں کو کھلائیں بکریوں کو کھلائیں گایوں کو کھلائیں, تو ان جانوروں کو بھی کھلانے میں اور جانوروں کو کھلانے میں بھی ثواب ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں لوگ, مدینے میں ڈالتے ہیں, مکہ شریف میں ڈالتے ہیں, ثواب بالکل. فیضان غریب نواز, فرمان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور بروں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے. فرمان غریب نواز, کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا. یہ دونوں فرمان اور دو اشعار اور جو ایک چپ سو سوک اور یہ سب, یہ کارڈ جو ہے نا کوٹنگ کیا ہوا تیار, صرف 5 روپے ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اپنے سینے پر یہ تعویذ لگا لیں, نیکی کی دعوت کی نیت بھی کر لیں, یہ نیکی کی دعوت ہے نا اس میں, تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا لگانے کا. یہ آج کل ان کے دین ہے غریب نواز کے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کا, صرف 5 روپے ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے. سوال کا پہلا حصہ یہ بھی تھا کہ انسانوں کو کھلائیں یا جانوروں کو کھلائیں, لوگ اس طرح جانوروں کو کھلاتے ہیں. مطلق انسانوں کے کھلانے کے تو پھر احکام ہیں, مسلمانوں کے کھلانے میں بھی احکام ہیں. مسلمانوں میں یہ ہے کہ متقیوں کو, پرہیزگاروں کو, عالموں کو کھلانا زیادہ ثواب, اور عام مسلمانوں کو کھلانا بھی کار ثواب ہے. لیکن اب یہ تقسیم کے جانور کو کھلانا ثواب ہے زیادہ یا انسان کو, تو اب اللہ بہتر جانے. اب جانور بھوکا مر رہا ہے اور ہم اس کو کھلا کر اس کی جان بچا سکتے ہیں, تب تو واجب ہو جائے گا کہ ہم اس کی جان بچائے کھلا کر. تو اب یہ کہ کوئی مسلمان ویسے ہی پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ بولو نہیں مسلمان کو کھلانے زیادہ ثواب ہے, تو یہ تقسیم میں تو نہیں کر سکتا کہ یوں. ویسے عام طور پہ جو کھلاتے ہیں یہ مستحب کام ہے, فرض واجب نہیں ہے, اور یہاں جانور کو اس صورت میں کھلانا فرض ہے. جس نے جانور پالا ہے تو اس پر تو واجب ہے کہ وہ دن میں 70 بار اس کو چارہ پانی دکھائے, چارہ دے, دانے, پرندہ دانے دے. تو 70 بار سے مراد دینے کے بار بار بہت مرتبہ, یعنی یہ بھوکا آپ کے بیچارہ کنٹرول میں ہے, آپ نے پالا ہے, اس کو بند رکھا ہوا ہے, اب یہ جانور ہے, اس کی عادت ہوتی ہے ہر بار بار بار بار اس کو کھانا چاہیے. کوئی انسان بار بار کھاتا جبھی تو اس کو بولتے کہ یار کیا جانور کی طرح چڑھتا رہتا ہے. تو یوں جانور کو چارا دانا پانی جو یہ کھاتا ہے اس کی بالکل بھی تنگی نہیں دینی چاہیے, تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو اس صورت میں پھر انسان اور جانوروں کا فرق کہ آپ کے ماتحت ہے تو اب اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ جانوروں کو بھی کھلانا ثواب ہے, انسانوں کو بھی کھلانا ثواب ہے, نہ مسلمانوں کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب وہ تھوکنے کا مسئلہ مسجد میں مرآت جلد اول مسجدوں کا باب. روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تھوکنا گناہ ہے, اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے. اس کی شرح مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کرتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے پکے فرش اور وہاں کی چٹائیوں مسلوں پر ہرگز نہ تھوکے کیونکہ وہاں اسے دفن نہ کر سکے گا. یہ ان مسجدوں کے لیے حکم تھا جہاں کے فرش کچے تھے اور وہ بھی سخت ضرورت کے موقع پر, جبکہ نماز میں کھنکار آ جائے تو باہر جانے کا موقع نہ ہو, بلا وجہ وہاں تھوکنا منع, اور اہانت یعنی توہین کے لیے وہاں تھوکنا کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذوالفقار احمد صاحب ہیں, کہتے ہیں ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں, ہر گھر میں تقریبا بچے ہوتے ہیں اور بچے گھر میں ٹھہرتے ہی نہیں ہیں, آج کل باہر کا ماحول بھی اچھا نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے, کس طرح ان کو روکا جائے؟ اصل شروع سے ترکیب ہو. میرے بچے گلی میں نہیں کھیلتے تھے, ہماری ترکیب تھی, باہر نکلیں گے کھیلیں گے دوستیاں کریں گے. اب وہ جیسا دوست ہمارے نصیب, اور جس طرح کی آج کل صحبتیں اور دوستیاں ہیں سب جانتے ہیں. تو ان کو گھر میں ہی ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں, کھلونے ہیں, غذائیں ہیں, جو بھی ان کو گھر میں جھولا لگا دیا, اگر جگہ میں گنجائش ہے تو پیسے بھی ہیں تو چھت میں ہوائی جہاز لٹکا دیا وہ چلاتے رہیں گے اس کو, کچن دلا دیں بچیوں کو, یہ کچن میں بہت خوش ہوتی ہیں, بچیوں کے کچن آتے ہیں, انہیں جھوپڑیاں آتی ہیں, اس میں یہ مست رہیں گے, حال مست رکھیں ان کو, ورنہ یہ گلی میں بھاگیں گے اور کھیل لے جائیں گے, اور کھیلیں گے تو پھر یہ کہ آپ بڑے ہوں گے نا تو پتہ نہیں پھر آپ سے کس طرح کھیلتے ہیں. آج کل کھیلتے ہی نا ماں باپ کو اتنا ستاتے ہیں آج کل کی اولاد, علمان و حفیظ. ایک دور تھا کہ سنتے ہیں, سنا ہے, یاد پڑتا مجھے کہ ماں باپ سے اولاد آنکھ نہیں ملاتی تھی, اب ماں باپ کو تڑی دیتے ہیں بڈھے, اب بس کر بڑھیا. یعنی یہ ہماری مہمن قوم میں والدہ کو میں نے کانوں سے اپنے سنا ہے بڑھیا, بڑھیا نہیں یہ کہا, بڈھی نے بولا, زبان نکٹ گئی تمہاری یار, اب تمہاری بات بڈھی ہو گئی, جب تم رات کو روتے تھے تو اٹھ کر یہ تمہیں نیند اپنی قربان کر کے تم کو بہلاتی تھی, تم کو بخار چڑھتا تھا, ماں بیچاری رات رات بھر سوتی نہیں تھی, آج یہ بڑھیا ہو گئی, بڈھی ہو گئی, کتنا دل دکھتا ہوگا. تو ماں کو باپ کو میں نے خود دیکھا ہے, باپ ذرا بےچارا, میں نے دیکھا کہ مجھ سے جیسے باپ بات کر رہا ہوتا ہے, بعض ہوگا لوز ٹاکنگ ہوتی ہے باپ کی عمر کے حساب سے, تو کیا وہ بیٹے ابو بس بس ابو, اب میں بھی دیکھ رہا ہوں ابو کو بول رہے ہیں بس, اس سے ابو کا دل کتنا دکھتا ہوگا. آپ دیکھے تو صحیح بےچارے گا, میں نے کہا یار میں نے اس کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا, اب مسلطیں اور حکمتیں یہ مجھے سکھا رہا ہے, کتنا دل دکھتا ہوگا. یہ بالکل خاموش کراتے ہیں ابو کو. ہاں واقعی کہیں ایسی ضرورت ہو, شرعی ضرورت ہو کہ ابو اتنی لوز ٹاکنگ کر رہے ہیں کہ وہ گھر کی پولے کھولے جا رہے ہیں, اب تو اشارہ کرنا اس طرح کے دوسرے کوئی دیکھے نہیں اور دل آزار انداز نہ ہو تو گناہ سے بچا دے کے لیے اشارہ کیا یا گھر کی بے عزتی ہو رہی وہ ایک ضرورت الگ ویسے میں نے نوٹ کیا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے اولاد کی بار بار اشارے کرتے ہیں کہ میں جب گھروں پہ جانے کا اتفاق ہے نا تو بعض جگہ جیسے بار بار جانا تو کبھی کبھی نوٹ کیا ہوا ہے میں نے کہ یوں کرتے ہیں یہ یا میرے پاس کوئی بزرگ آئے بیٹا بھی ہے تو باپ ذرا کھلا بےچارا تو اس کا ہاتھ دبا دیا پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا یا اشارہ کر دیا تو بےچارے بعضوں کا زیادہ بول رہے ہوتے ہیں تو بھلے نہ بولے یار اب میں بھی سننے کا عادی ہوں یار اب زیادہ جو بول رہا ہے گناہ تو نہیں کر رہا نا ٹھیک ہے فضول نہیں بولنا چاہیے اچھی بات بھی نہیں ہے لیکن اب بےچارا بول رہا ہے اس کی دل آزاری تو گناہ ہے نا اس وجہ سے کہ جو فضول بولتا ہے اس کی دل آزاری کرنے کی تو شریعت نے تھوڑی ہم کو حکم دیا ہے وہ بھی باپ کی تو بوڑھے جو ہوتے ہیں یہ لوز ٹاکنگ کرتے ہیں اولاد کو چاہیے کہ برداشت کریں اور صبر کریں اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے آپ لاکھ اس کو روکیں گے یہ رکے گا تھوڑی زیادہ پاورفل ہوگا نا باپ چپ کر میرے کو بات کر رہے تھے بڑی مشکل سے تو ملاقات ہوئی ہے میری برسوں سے میری تمنا پوری ہوئی ہے اب میں کوئی اپنے دکھڑے بھی نہیں سناؤں گا دعا کا بھی نہیں بولنے دو گے مجھے چل چپ کر پھر ناک رہے گی یا کٹ جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ایک اتفاق ایسا بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے تجربات ہو سکتے ہو گئے ہوں کہ بیٹی جیسا کہ بچوں کو پالنے میں فیل ہوتی جا رہی ہے تو ماں یوں تھوڑی سی شفقت سے کہہ دے گی کہ دیکھ میں نے کس طرح تمہیں پالا ہوگا تو سامنے سے بیٹی ریپلائی کر دے ماں ابھی ہم کو ایسے تھوڑی مستیاں کرتے تھے جیسے یہ کرتے تو میں کیا پتا کہ ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یعنی کہ یہ سو ماں کو یوں کرتے تھے جیسے ماں یہ ایسے ایسے بڑے ہو گئے ان کی ماں کو تم کو پالنے میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی ساری تکلیفیں انہیں کو ہو رہی ہیں اور ماں کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی یعنی ماں کی یوں بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہوں گی کہ ماں احساس ہو رہا ہے اگر واقعی ہو رہا ہے کہ ماں واقعی تم نے ہم کو کیسے پالا ہوگا ہم سے تو ایک بچہ بھی نہیں پلتا تو پتا نہیں آپ نے تو دو دو تین تین بچے پالے ہوں گے یہ بےچاریاں سوچتی نہیں ہیں صحیح بات ہے اب پالنا قدرے آسان ہے اس لیے کہ جیسے اب نیپکن بچوں کو لگاتے ہیں پہلے نیپکن تھوڑی ہوتے تھے ہم نے دیکھے نا کہ وہ پرانی گدڑیاں اور کپڑے جو ریٹائر ہوتے ہیں یہ پھاڑ پھوڑ گئے اس کے چیتڑے اور یہ بےچارے گدیاں بناتی تھی اور دیر تک اس کو سیٹ کرتی رہتی تھی بچوں کو اب تو نیپکن کر کے وہ چپکا دیا پاپا ڈائپر ڈائپر پیمپر وہ کمپنی ہے لیکن یہ کمپنی آپ لوگوں نے اجازت دی تھی مجھے مشہور ہے یہ پیمپر ہاں یہ کمپنی بھی ایسی ہے کہ وہ کامن نام ہو گیا ایک طرح کا تو یہ ڈائپر تو یہ نیپکن غلط ہے یہ شاید مطلب کہ ناک یا منہ کی طرف صاف کرنے کی طرف شاید نیپکن واللہ اعلم مجھے کوئی یاد پڑتا ہے اچھا اس کو نیپکن بھی کہتے ہوں گے صحیح کہہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں تو دونوں چلے ہیں اپنے تو صفائی کا ہی ہے نا پہلے وہ چیتڑے لپیٹتے تھے ہاں ٹھیک ہے ہماری میمنی میں اس کو کیا بولتے تھے بتا دوں پھر گابا بندیریاں گابا یہ چیتڑے اور یہ گلے سڑے کپڑے کو کہ میں ذرا اس کو گابے باندھ دوں پھر اٹھانا بچے کو تو اب گابا باندھنے میں گابے جمع کرنے کچرے جمع کرنے پھر ان کی ترکیب بنانی اور یہ باندھنا ہے ادھر سے باندھا تو ادھر سے ٹوٹ گیا ادھر سے باندھا تو ادھر سے کھل گیا اور اتنی پیکنگ بھی اس کی مضبوط ہو تو اب تو ایک سے ایک نکلے کمپنیاں یوں بس یوں رکھا اور یوں چپکا دیا وہ میجک ٹیپ سے تو اتنی آسان پھر یہ کہ ایک سے ایک پنگوڑے اور جھولے پہلے تو جھولے بھی کپڑے کے گلے میں گھروں میں سیتے تھے وہ چار کر کنارے لگاتے تھے اور ہاں چار کنارے اور لوہے کے وہ اس میں کڑے میں لٹکاتے تھے اور جھولے جھلاتے تھے رسی باندھ گئی ہوں اب تو الیکٹرانک جھولے بھی آ گئے ہوں گے دیکھا نہیں ہے آ گئے ہوں گے بیٹری سے چلتے ہوں گے یہ منہ پھٹ بولتی ہے کہ امی تم کو کیا پتا بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے ہم نے اتنا تم کو کتنے کے جانور نے پالا تھا یار کیسی بات کرتی ہو کہ امی کو بولو ہی نہیں کچھ امی لبیک جبکہ بات سچی ہو جھوٹ میں ہاں میں نہیں ملانا ہے تو امی نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں گزشتہ نسلوں میں، اب آسانیاں ہو جاتی ہیں، آئندہ چل کر ہو سکتا ہے جھولے کی بھی ضرورت نہ ہو، فرش خود ہی بٹن دباؤ تو جھولا ابھر کر آ جائے اور ترکیب بن جائے اور جھولنا شروع ہو جائے، کوئی ترقی کا دور ہے یار، ایسا نہیں ہو سکتا جو سوچو بابا، آپ نے سوچا کلاس نہیں نہیں ممکن تو ہے نا کہ زمین پر کوئی سا فرش ہو، آج کل زمینیں گرم کرتے ہیں نا نیچے سے گیس کی اور لائنیں دیتے ہیں سردیوں میں، جہاں سردیاں زیادہ ہوتی ہیں جن ممالک میں، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب بٹن یہ دبا دیتے ہیں، تو ان کا فرش جو نا زمین اپنے کو نظر نہیں آئے گا، یہ گرمی دے گا، ٹھنڈک نہیں پتا چلے گی، یہ گرمی دے گا۔ اچھا ہم یہاں اے سی لگائے ہوئے نا، میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا مجھے تب یہاں اے سی لگے ہوئے، تو وہاں اے سی وہ سردی بہت ہے نا، تو وہ بٹن دباتے ہیں نا تو اے سی میں سے وہ گرمی آتی ہے، ہیٹر کا کام دیتے ہیں، کمرہ گرم کرتے ہیں وہاں کے اے سی، تب اے سی بھی نہیں ہوئے کیا ہوئے آپ بول دو نا، جی سی جی سے گرمی ہیٹ ہیٹ اے سی نہیں مجھے پتا نہیں ہے، ہمیں آپ کی بات کی تصدیق کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں لڑکیوں کا مجموعہ ہوں، البتہ یہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے ماں کی قدر کرے، باپ آپ والد کی قدر کریں، یعنی آج میں تو بابا یہ میں نے بھی دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، یعنی کہ والد صاحب کو جوان آپ کو کیا پتا کہ آج ہم اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں، ارے مطلب آپ کے والد نے وہ کیسے پالا پوسا بڑا کیا، اس کا کوئی مطلب کوئی ایک دل جوئی والی بات بھی نہیں کرتے، مشینی دور ہے اب تو بہت آسانی، زندگیاں آسان ہو گئی ہیں، پہلے یار اب جیسے کہ پہلے اب تو بٹن بھی بجلی کا دبانے کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں، ریموٹ کنٹرولر آ گیا، پہلے کتنی دشواری، بٹن بھی ایسے سخت سخت کالے کالے بٹن ہوتے تھے، ہمارے گھر میں تو نہ پنکھا ہوتا تھا نہ مطلب وہ ٹیوب لائٹ ہوتی تھی، ٹیوب لائٹ کو ہم لوگ لاٹا بولتے تھے اور آپ کے باٹپے والے وہ بولتے تھے دکا بتی، تو یہ بڑے لوگوں کے گھر میں دکا بتی لگتی تھی، کبھی کوئی تقریب ہو نا کہیں لائٹیں لگے نا تو ہم بچے وہاں جا کے کھیلے اور لاٹے لگے وہاں، اب ایک سے ایک بتیاں آ گئی ہیں، پانی کی لائن بھی نہیں تھی نہ ہمارے گھر میں گیس کی لائن تھی، لاٹے کے لاٹ ہیں لاٹ، تو اتنی آسان زندگی ہو گئی ہے، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، پہلے مشقت کا دور تھا تو وہ بیماریاں کم ہوتی تھی، جیسے چولہا بھی خود ہی جلانا پڑتا تھا، ہم لوگوں کچھ لکڑی کے چھوٹی بولتے ہم اس کو پھینکنے کے جو پہلے پھینکے جاتے تھے، تو یہ اٹھا کے چن کے لاتے تھے اور وہ کاغذ اور گتے، اور تو یہ ہمارے گھر میں اس طرح چولہا جلاتے تھے، کوئلے رکھتے تھے اوپر، پھونکے مارو پھونکے مارنے سے محنت تو بہت پڑتی ہے، پھیپھڑے بھی ایسے مضبوط ہوتے ہوں گے، اب تو پھونکے بھی نہیں ماری جاتی اپنے سے تو پھیپھڑے بھی جواب دے گئے، تو جو مشقت ہاتھ پیر چلانے سے جو صحت رہتی ہے نا، تو پہلے یہ بیماریاں اور کینسر اور جس کو دیکھو ہارٹ فیل اور ہارٹ اٹیک اور یہ اتنا عام نہیں ہوتی تھی بیماریاں ہمارے بچپنوں میں، سوچا نہیں پڑتا تھا اتنا، اب جوں جوں مطلب اب تو یار جس کو دیکھو بیمار، جس کو دیکھو بیمار، جس کو دیکھو بیمار، کوئی آ کر کہہ دے کہ میں 100% تندرست ہوں صحت مند ہوں، ایسا تو شاید کوئی لاکھوں میں ملے تو ملے یار، ورنہ تو کچھ نہ کچھ امراض لگے ہوئے، تو مشقت نہیں کر رہے، اور بھی بہت ساری غذاؤں کے بھی مسائل ہو گئے، اللہ تعالی ہم سب کو آسانی دے اور عبادت قوت حاصل کرنے کے لیے ہم کو اچھی اچھی غذائیں نصیب فرمائے، صلو علی الحبیب، والدین کی قدر عبادت پر قوت حاصل ہونے کے لیے اچھی اچھی غذائیں نصیب فرمائے، یہ جملہ رکھیے گا، عبادت پر میں نے کہا نا اللہ تعالی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اجتباع پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اللہ کو قوت ملے گی، معاذ اللہ نہ وہ عبادت کرتا ہے نہ اس کو ہماری کوئی قوتوں کی ضرورت ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ سے اور سب سے زیادہ قوت والا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، نند ہر وقت لڑتی رہے، اور ساتھ بھی اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کہے, کیا کیا جائے؟ صبر بس. چلے بہت اچھی بات, اگر نصیب ہو جائے تو. نند کس کو بولتے ہیں یہ بھی اب پتہ نہیں, اب اس کو بھی کچھ اور نام رکھا ہوگا, جس طرح امی کا مما کر دیا ہے. تو اچھا نند کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. آپ کوئی بگاڑا ہوگا تو کوئی صحیح کا بگاڑا ہوگا, کوئی اچھا خاصا تو اچھا نہ ہوگا. ڈکشنری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں نند کس کو بولتے ہیں. نند یہ ارے کس کس کو نہیں معلوم نند کس کو بولتے, ہاتھ اٹھائے. نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں اکثریت کو ایسا لگتا ہے معلوم ہے, ہاتھ نہیں اٹھا رہے. نہیں معلوم, یہ شرما رہے ہوں گے. رجب تو بچہ ہے ابو رجب. اچھا انگلش دیکھ رہا تھا. اچھا اچھا وہ اپنے نند بولتے ہیں شوہر کے بھائی کو. معاف کیجیے, شوہر کے بھائی کو تو دیور اور جیٹھ. شوہر کا چھوٹا بھائی دیور, بڑا بھائی جیٹھ, اور شوہر کی بہن یہ نند کہلاتی ہے, اور شوہر کی امی ساس, ابو سسر. تو اب نند لڑتی ہے اور نند کہتی ہوگی کہ بھاوا جی لڑتی رہتی ہے, بھابھی یہ لڑتی رہتی ہے, اس کا علاج کیا؟ تو جس طرح اپنی بہن سے جب لڑائی ہوتی تھی گھر میں تو ترکیب آؤٹ نہیں ہوتی تھی, لڑ بھڑ کر پھر ساتھ ہی ساتھ ہوتے تھے. تو اب اگر نند بھی کچھ بول لیتی ہے تو صبر کریں اور ساتھ ہی ساتھ رہیں. اور نجاست پانی سے نہیں نجاست سے نہیں دھلتی, پانی سے دھلتی ہے. اگر نند خدا نہ خواستہ ظلم کرتی ہے اور بے تکی ہانکتی ہے تو آپ بھی بے تکی ہانکیں گی, تو وہی بات ہوئی کہ نجاست کو نجاست سے دھونے کی, گندگی کو گندگی سے صاف کرنے کی آپ نے کوشش کی اور یہ صاف نہیں ہوگی. تو اگر وہاں سے کچھ ہے زیادتی, آپ صبر کریں اور مسکرا کے گزارا کریں تو آہستہ آہستہ یہ گندگی دھل جائے گی انشاءاللہ. بعد مبلغہ اسلامی بہنیں بھی گھروں میں جیسے کہ شادی کے بعد ان کے بھی مسائل آ جاتے ہوں گے. باہر بھی ہم مدنی کام کرتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو ایک بگڑا ہوا طبقہ ہے اسے ہم راہ راست پر لائیں, نیکی کی دعوت دیں اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگ اصلاح کی کوشش کریں. اگر گھر میں اس طرح کے کوئی افراد ہیں تو باہر اگر ہم اصلاح کرنے کا ذہن رکھتے ہیں تو گھر میں بھی اصلاح کا ذہن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باہر آزمائش نہیں آتی کہ سامنے والا صرف سنتا ہے, لیکن گھر میں سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی. لیکن گھر کے اندر بھی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے کردار کی ضرورت ہے, باہر بھی اصلاح کی کوشش کے لیے کردار کی ضرورت ہے. یقین دونوں طرف اگر کردار عمدہ ہوا تو اللہ کی رحمت سے آپ کو مثبت نتائج دیکھنا نصیب ہوں گے انشاءاللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ملاقات بابا کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے, غیر مرد تک اس کی آواز نہیں جانی چاہیے, یہی ہے نا عابد, عورت کو منع ہی ہے کان میں اذان دینا. اچھا اچھا, عورت کو عورت کان میں اذان نہ دے. مدنی احتیاط باکس دکھائے جا رہے ہیں مدنی فدان مدینہ میں. حاج امین کیا میں جب مجھے ملاقات کے مدنی پیکیجز بھی بیان کرنے ہیں انشاءاللہ. چلو مدنی احتیاط مرحبا. آج ماشاءاللہ ہمارے مدنی احتیاط باکس کی مجلس کے تحت جو ہے وہ حاضری کا سلسلہ ہے, اور یہ دکانوں پر اور جو سٹورز ہیں تو ان کے لیے ماشاءاللہ یہ بڑے سائز میں بھی مدنی احتیاط باکس کی جو ہے وہ ترکیب یہ بنائی جاتی ہے, اور اللہ کی رحمت سے اس میں بھی ایک اچھا تعاون اسلام بھائی کرتے ہیں. لیکن خاص کر ہمارے آپ کی جانب سے اگر یہ تھوڑی توجہ ہمارے ایسے دکاندار حضرات کہ جو مارکیٹ میں جن کی اپنی اچھی سورس ہوتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں, تو بابا یہ جو مدنی احتیاط باکس لگائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ان اسلام بھائیوں کا ہوتا ہے جن کے اچھے تعلقات ہوں, اور بعض اوقات جو کارکردگی ہم جمع کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے میاں والی کی طرف سے ایک ہمارے اسلام بھائی ہیں جو جنہوں نے اسی طرح کا ایک مدنی احتیاط باکس لگایا ہے, اور ماشاءاللہ ان کی ایک بھرپور تحریک رہتی ہے روزانہ کی بنیاد پر, اور وہ ماشاءاللہ ایک اچھا مطلب سب کو دکانداروں کو اپنے گاہکوں کو اور خود ذاتی طور پر بھی اس کا جو ہے وہ سلسلہ کرتے ہیں. تو کچھ آپ کی طرف سے بھی اگر کچھ ہدف مل جائے کہ خواجہ صاحب کا یہ مبارک مہینہ ہے, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا عرس بھی ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی عرس ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم ان بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے ہی اگر یہ باکسز رکھے ہیں اور اس کی ترکیب بنائیں. سبحان اللہ, چھٹی شریف کا ہے پیارا پیارا مبارک سلسلہ, تو ذہن نصیب عام اسلامی بھائی بھی مجلس کے ذریعے چھ چھ باکس رکھوانے کی نیت کریں اپنے جان پہچان والی دکانوں پر. اب یہ مجلس کے جو ذمہ داران ہوں گے ان کی ثوابدید پر ہوگا کہ وہ وہاں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. تو اس طرح اگر چھ چھ کی آپ ترکیب کریں گے نا تو انشاءاللہ ہزاروں مدنی احتیاط باکس لگائے جا سکتے ہیں. اللہ کرے کہ بس آپ اس میں کامیاب ہو جائیں. یا اللہ جو چھٹی شریف کی نسبت سے چھ باکس رجب شریف کے مہینے کے اندر اندر دکانداروں کے پاس لگوا لے, یا کوئی ایک آدھ اپنی دکان میں بھی لگا لے, اس کی جیب کبھی بھی خالی نہ ہو, جب بس اس کی جیب بھری رہے, کسی کا محتاج نہ ہو, تیرے دربار میں تیرا ہی محتاج رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جیسے گھر میں بھی جو گھریلو صدقہ باکس لگانے کا بھی جو حکم فرمایا تھا نا جی, مشورہ جو دیا تھا, تو ایک بہت بڑی تعداد خاص کر اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی اس میں بڑی اچھی مطلب ترکیب ہے, اور یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے ساتھ جو ایک بڑا اچھا اس میں تعاون رہتا ہے, اور چونکہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو یہ جو مدنی احتیاط ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اس میں اسلامی بہنیں بھی دعا میں شامل ہیں انشاءاللہ, یہ بھی تو لگوا سکتی ہیں. ماموں کی دکان ہے, ماموں کو فون کیا اور مدنی ضد کی نہیں آپ کو لگانا ہے, پھر محرم کے ذریعے ترکیب بنوا لی. اپنی خود ذاتی ان کی دکانیں ہیں, کئی دکانیں ہوتی ہیں بازوں کی, تو وہ اپنے گھر میں بھائی کو, بچوں کے ابو کو, جوان بیٹے کو, جو بھی اس ترکیب میں, تو ان سے ان کو سمجھا بجھا کر انفرادی کوشش کر کے یہ بھی مدنی احتیاط باکس لگوا سکتی ہیں. پڑوسی کی دکان ہے تو پڑوسن کا ذہن بنائے, اور پڑوسن اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بنائے, جو بھی مدنی احتیاط باکس پڑوسیوں کو بھی لگوائے جا سکتے ہیں. کرنے والے بنے نہ تو رستے ہزار ہیں, جائز طریقے پر یہ ترکیبیں کرنی ہے. ڈائریکٹ نامحرموں کو نہیں سمجھانا ہے, محارم کے ذریعے ترکیب بنانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بابا ایک بڑا خوبصورت منظر مجھے کسی نے پکچر بھیجی تھی کہ ہماری مجلس سے تاجران برائے گوشت کورنگی سے لگتا ہے کہ ایک مدنی قافلہ بنا کر یہ ماشاءاللہ آج ہمارے یہاں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں. واہ ہاں, آج بدھ تھی, آج بدھ ہے, منگل منگل ہے آج. اچھا صبح بدھ ہے تو یہ گوشت کی چھٹی کا دن ہے. ہاں ہاں, پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ان چھٹی کے دنوں میں گوشت فروشوں کو لانا رہنے کے سہل آسان ہوتا ہے. ان کو جذبہ تو ان کو بھی, یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں اور ظاہر دین سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو کوئی بس ترغیب دلانے والے ہوتے ہیں, یہ بھی آئیں گے, نماز یہ بھی پڑھتے ہیں, ان میں بھی نمازی ہوتے ہیں, ان میں بھی روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ بینر بھی ان کا مجلس تاجران برائے گوشت, ماشاءاللہ مرحبا. اب یہ کہ آج تو ان کو بدھ مل گئی, شب بدھ, ہفتے کا کیا کریں؟ مدنی مذاکرہ ہفتے کو ہوتا ہے, ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے. اب یہ ان کو صبح سویرے کام پہ لگنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ بےچارے آ نہیں پاتے. لیکن جن جن کے لیے, سب کے لیے ایسا نہیں ہوتا, بیٹا سنبھال رہا ہوتا ہے, کسی کا باپ سنبھال رہا ہوتا ہے, کسی کا بھائی سنبھال رہا ہوتا ہے, تو آپس میں سمجھوتا کر کے باری باری اجتماع میں مدنی مذاکروں میں اس طرح آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ یار میں آج مدنی مذاکرے میں جاؤں گا تو دو گھنٹے لیٹ آؤں گا, تم جلدی چلے جانا اور دکان سنبھال لینا, پھر آئندہ تم چلے جانا میں جلدی آ جاؤں گا میں سنبھال لوں گا. اس طرح بھی آپس کی تقسیم ہو سکتی ہے. کرنے والے بنیں گے نا تو راستے ہزار, اور کرنا ہی نہیں ہے تو بہانے ہزار. اللہ آپ کو برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج تو یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو بھائی جگہ ملے نا تو ان کو وہ آگے ماشاءاللہ مرحبا بٹا دینا انشاءاللہ. مدینہ مدینہ کریں گے مل کے. روزہ بھی رکھنے کی اجازت ہے. آج تو سحری کی بھی ترکیب ہے نا, رجب کے روزے تو جو رجب کا ایک روزہ رکھے وہ رجب نامی نہر ہے جنت میں, اس سے اس کو پلایا جائے گا. تو ضرور ہمت کیجئے گا. یہ یزمان پھر بحال ہو گیا, یزمان ضلع بہاول پور. یہ کمرے دیر پہلے کے کمرے ہیں اور کمرے کے اندر یہ جمع ہے. اچھا کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں, لکھ دیتے تو اچھا تھا, یہ لائیو سمجھیں گے لوگ اس کو. جی ماشاءاللہ. آج یہ تو آزمائش میں آگے بےچارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ گوشت فروش کتنے اندازن, ایک کوسٹر کا پیغام آئے تک 25-30 ہوں گے. یار ایسا کرو گوشت فروشو, یہ رجب کے مہینے میں 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کر لو. باقی اور کوئی آپ سے مدنی فیس نہیں لیتا. اگر آپ ٹائم دو تو مجھے قریب سے دیکھنا, آپ کو نصیب ہو جائے. سبحان اللہ, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اب میں نے تو گوشت فروشوں کے محلے میں آپ کو لیے نا, 6 مہینے کی عمر سے گاؤں گلی میں رہتا تھا, باول مدینہ کی بڑھائی ہوتی تھا, تو وہ ٹھک ٹھک گوشت کی دیکھی ہے. اور ایسا گوشت فروش بھی دیکھا ہے کہ جو رمضان میں صرف دودھ پی کر سحری کرتا تھا اور روزہ رکھتا تھا. تو گوشت فروش سارے تھوڑی کوئی مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھتا, روزہ رکھتا تھا. کھا بھی اکھاڑے کا پہلوان روزہ رکھتا تھا الحمدللہ. یہ تو آج تو زبردست آفر مل گئی پاپا ان کو, ایسا نہیں ہفتے کو بھی آ جائیں یہ لوگ. سبحان اللہ, صلی اللہ. مدنی مرکز ان کا اپنا ہے, سبھی الحمدللہ ہم سبھی کا ہے, کوئی میرے اکیلے کا تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا تو اب ان کا تو ہو گیا, اور اس میں اوریجنل شناختی کارڈ ظاہر دکھانا ہوگا, اور جامعت المدینہ والوں کو آئی ڈی کارڈ شو کرنا ہوگا. اچھا اب ان میں مزید گوشت فروشوں کے علاوہ فوج یا پولیس کے محکمے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ٹوکن بنوا سکتے ہیں. عام اسلام بھائیوں کے لیے مدنی فیسیں یہ ہیں, اور یہ سب مدنی فیسیں ان کے لیے, اور یہ جو بھی یہ فوج پولیس یہ سب کے لیے یہ ہے کہ رمضان ربیع الاول شریف نہیں گیارہویں شریف کے مہینے میں گیارہویں شریف کے چاند سے لے کر اب تک اس نے ملاقات نہ کی ہو تو وہ ٹوکن لیں گے, اپنے اپنے کارڈ دکھائیں گے, ثبوت دیں گے کہ آپ پولیس کے محکمے میں یا فوج کے ساتھ متعلق ہیں. باقی عام اسلامی بھائیوں کے لیے بارہ ماہ کا سفر کر لیا ہے یا بارہ ماہ ہر ماہ مدنی قافلے میں تین دن سفر کرتے ہوئے بارہ ماہ گزار چکے ہیں, یا مدرسۃ المدینہ بالغان بارہ ماہ سے پڑھا رہے ہیں, اور اگر کوئی بیماری کی وجہ سے نہ گئے ہوئے تو کوئی حرج نہیں, ہفتے میں ایک چھٹی بھی ہوتی ہے, کوئی حرج نہیں. درس نظامی اگر آپ کر چکے ہیں, درس نظامی کے مدرس ہیں, کسی بھی جامعہ المدینہ کے علاوہ کسی بھی جامعہ سے ہوں آپ عاشقان رسول کے, تو آپ بھی اپنی زیارت سے مشرف کرنا چاہیں تو مہربانی. ہر ہفتے رسالہ پڑھنے کا بتایا جاتا ہے, تو ان کے اب تک 25-30 رسالے ہو چکے ہیں, ہر ہفتے اعلان ہوتا ہے, تو اگر کسی نے 30 میں سے 25 رسالے پڑھ لیے تو وہ بھی چاہیں تو ٹوکن حاصل کر سکیں گے. ہفتہ وار اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں, یعنی ہفتہ وار اجتماع میں یا ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں جس نے 12 ماہ شرکت کی ہے اور 2-3 چھٹیاں ہوئی ہیں یا بیماری سے چھٹیاں ہوئی ہیں تو بھی حرج نہیں, وہ بھی ٹوکن لے سکیں گے. جن کے مدنی انعامات پر 72 میں سے 50 پر عمل ہے وہ بھی لے سکیں گے ٹوکن, اور اسلامی طلبہ کرام میں جن کے 66 پر عمل ہے تو وہ بھی ٹوکن لے سکیں گے, مگر طلبہ کرام کے لیے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا ضروری ہے. یہ جامعہ المدینہ کے طلبہ یا مدارس المدینہ کے طلبہ, مدارس المدینہ کے جو قاری صاحبان ہیں وہ بھی بغیر کسی مدنی فیس کے چاہیں تو ٹوکن لے سکیں گے, اس طرح ناظمین بھی. واہ, اور بولو کوئی ریاض چاہیے آپ کو؟ مدنی احتیاط باکس والوں کا پیغام آیا ہے کہ ہماری مسجد کالونی سے خاص کر جو ہے وہ گاڑی بھر کر لائے سوزوکی, اگر ان کو بھی کچھ ایسا رعایت مل جائے کہ تین دن مدنی قافلے میں, یہ مدنی احتیاط باکس والے ہیں. جی جی جی, کچھ دکاندار مل کر آئے وہاں سے نا ان کی دعوت پر. اچھا, کہا کہ اگر ان کو رعایت یہ مل جائے کہ تین دن مدنی قافلے میں, ہاں یہ چلو رجب شریف میں تین دن کا مدنی قافلہ, یہ بھی جب نیت دل کے ارادے کے کہتے ہیں, دل میں نیت نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں ہے میں نے کرنا تو نہیں ہے, تو یہ دھوکہ ہو جائے گا, یہ گناہگار ہوں گے. چلو ان کو بھی دے دو, یہی سچی نیت ہو جس کی واقعی, اور اسی طرح گوشت فروشوں کی بھی. مدرسۃ المدینہ مقیم یہ فیضان مصطفیٰ یہ گلستان جوہر کی طرف, تو یہ بھی ان کے بھی رہائشی طلبہ جو ہے وہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں, ان کو تو یہ مدنی رسائل جی جی وہی یہ تو یہ پڑھتے بھی ہیں, ورنہ اس بہانے پڑھیں گے. یہ ماشاء اللہ تو مدنی تعلیمی دور ہے ان کا, تو ان کو مفت کر دیں گے تو یہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. نہیں بابا, ان کا چونکہ اعلان نہیں ہوا نا تو یہ تو ہے تیار ماشاء اللہ. مدرسۃ المدینہ مقیم, اس میں یہ کہ ان کی ترغیبات ہوتی ہیں, پھر یہ ٹھکا ٹھک رسالے پڑھتے ہیں, بہت سو کے ان کے کارڈ بھی نہیں تھے آئی ڈی, ٹھکا ٹھک ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بنے ہیں, جو اطلاع تھے جو بچ گئے تھے وہ تین چار جامعات المدینہ کے کل آئے تھے کارڈیں بنا کر اور رسالے پڑھ کر ملنے کے نام پر, سحری بھی بیچاروں نے بہت سونے کی, تو یہ فوائد ہیں سر. آج بھی آئے ہیں بابا الحمدللہ.

تیرے کروڑا کروڑے سال، کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے. پروردگار ہمیں عبادت کا بیج بونے کی سعادت عنایت فرما، خوب عبادت کریں، عبادت میں دل تو لگا دے، ہم نمازیں پڑھیں، سجدوں کی لذتیں تو عنایت کر دے. الہ العالمین ہمیں نیکیوں پر استقامت دے، گناہوں سے نجات دے. اے اللہ نیکیوں اور نیکوں سے محبت دے. الہ العالمین بدیوں اور برائیوں سے نفرت دے. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی بقدر کفایت عطا فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما. یا اللہ جن کے جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ان کو ان کے حقوق مل جائیں. پروردگار جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں بیچارے ان سے نکل آئیں. یا اللہ جو مظلوم قیدی جیل میں بھرے ہیں، اے اللہ ان کو رہائی نصیب ہو جائے. پروردگار عالم جو گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں ان کے گھر امن کے گھیوارے بن جائیں، بے اولادیاں دور ہوں. الہ العالمین ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھ، بندوں کی محتاجگی سے بچا. الہ العالمین ہم سب کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب. نبی کا صد وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شیمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل آج بھی صلاۃ السلام کے بعد آپ سلسلہ دیکھیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. الحمدللہ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کے متعلق ہی جو آپ کے سوالات اور تاثرات بھی آپ اس میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں, تو نمبرز جو ہے وہ مدنی چینل کی سکرین پہ آپ دیکھتے ہیں, اس نمبر پر آپ ضرور اپنے تاثرات سوالات ریکارڈ کروائیں. انشاءاللہ عزوجل نگران شورا بھی موجود ہوتے ہیں. تو آج کا جو مدنی مذاکرہ ہے, ابھی صلاۃ السلام کے بعد آپ سلسلہ دیکھیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, اور وہ اسلام بھائی جو خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بھی اس سلسلے کو براہ راست دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرش يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، نور کی برکات، مرشد کی آل پر، نور کی برکات ہو۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ جاگ، ایک نگاہ جاگ، ایک نگاہ تیری، ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا دل مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا دل مرشد، ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا نظر